الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل حبيب وفرمايا او نبيكم آيا خبردارين دركم تاسوتا بخير فغور سر من ذالكم ددغ مذكور و سيزن استاسنا للذين دفارد هغ كسانو اتقو چه غيد الله نيريد لدي اوزان ده شرك و گناهنو ده الله دنا فرمانو نساتي عند ربهم جنات فنزد رب دفی جنت ندی داس جنت نتجریج روان بی بهیگی با من تحتها الانهار لان دید محلات و دباغات و داغین نهرنا خالدین فیها امیشه بیدی پدیکی وازواج مطهره او بیبیان بی پاکی کڑی شوی ده هر عیب نا ده هر عیب نا پاکی بیبیان بی وازواج بیبیان بی مطهره پاکی کڑی شوی ده هر عیب نا ده هر عیب نا پاکی بیبیان بی واردوان من الله اور زعون کی بید طرف د الله نا ور د الله دا رضاون کی پټولو کی اخر کې کا زکدا د دې ټولو نعمتونو د فاسدا د الله رضاون کی پټولو کی رستو کا زکدا د ټولو د فاسدا الہ العالمین بویس تاسو نرازی شن آئندہ بتاسو ننارازا کی گمنا وردوان من اللہ رضاونگی بید طرف دلانا واللہ بصیر بالعباد اللہ لی دن کے دے پخفل بندگانو الذین یقولون ربنا دا الذين يا نعت يا بدل دې دې مخکنا یاد دې کې دا الذين فموج الرفا کړي اے الذين يعني هم الذين دا هغه شان دي يا الذين موصول فموج النسب کړي ام ده الذين زمد هاو تعریف کوم د هغه کسانو یقولون چې غوای ربنا اے رب زمونږ اننا آمنا بیشک مونږ چې مونږ ایمان روړې ده تخبل ایمان در ثو شلکو فاغفر لنا ذنوبنا بخنو کی منتظم د گناہوں او جرمونو وقنا عذاب النار بچو ساتی مونگا د عذاب د اورنا دا اصوابرین یا هن عتی دا اللذین دا پارا برمخی تیر شو للذین اتقو دا الذين يقولون لئن عتوا الصابرين ام دا غين عتے الصابرين دای صبر کوم کی دی دا الله فتوا عاتو یا صبر کای دای د گناهونو نا وصادقین دای رشتنی دی په خپل ایمان کی او په خپل نیتونو کی والقانتین او دی اللہ لتابدار دی والمنفقین او مال لگون کی دی مال لگئی والمستغفرین بالاسحار او بخنا غختن کی دی دا اللہ نپا اوقاتو د پیشمنی کے بازی دی استغفار مانا پس ولات سرکنے مان مجاہد وی والمستغفرین بالاسحار اے المسلین بالاسحار پیشمنی دی منزون کئی اگر د پیشمنی دا وقت د استغفار دی چې په خپل کړو سړی او جاړي او د الله نه معافي وغواړي و ابن عمر رضی الله عنه بشپشو ګر کولا مزبه کولو اخر کې نظرم تلو وی بیا نافع اے نافع پیشمنی شو کنا ناغور ته ویننه بیا و په مشو رجکر بیور تیوچی اسو پیشمنیشو نکی بناستو یستغفر اللہ تعالی ویدعو تا اللہ نبخن بیغختا او دعا بیکولا تردیچی سباب روختو ندار پیشمنی وقت دیر قیمتی وقت دی وقت کی دعا او استغفار او توبہ دیر مزدیدی قبولیت تا او دی وقت کی عبادت پا نفس دیر گرانم دے او دی وقت کی خضر و خرا جمع دے بلکل خاموشی دا دی وقت کی اللہ ترا پاسی دل اللہ دی منٹولو تتوفیق را کی گر دا وقت دی استغفار دفار خاص کو حدیث دے د بخاری او مسلم شریف ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا نزول کای الله تبارك وتعالى لك څنګه د شان سره خایي هر شپه اسمان د دنیا تا کل چې د شپې د اخره یې صفاتی شي आवाजونه کوي مَن يدعوني فاستجيب له شتل سوق چې مانو غواړي زی دعا قبلو شتل سوق چې سوالو کی زور کوم شتل سوق چې بخنه غواړي فاغفر له چې زور ته بخنه وکم دا ډېر قیمتي وخت د دعا د جړاد او فریاد د فارا دا ډېر قیمتي وخت د پېښمنه ادي وخت کې استغفار نه سره وایي دی وخت کې د استغفار وایي توبې دی او باسي خپل گناہونه دی الله ته مخله کوي اپریشتینی توبه دی وباسي پریشتینی توبه دی وباسي یو کس وای ما جمعات په ګټ کې جڑا اوره دا وای یا رب امرتنی فاتعتك وهذا سحر فاغفر لي اے رب تا حکم کړو نو ما ثا ویداریو کدا پښمنه دی اوس را د بخنو کې فنظرت فیضا هو ابن مسعود رضی الله عنه وای چې مې وکړه ابن مسعود رضی الله عنه دیو چې رضی الله عنه علماء قول ذکر کړي دي د لقمان حکیم رحمه الله لقمان رحم الله وخپل بچی توی ویا بنی لا یکن دیکو اکیا سمن کا اے بچی چرث چر در نو خيار نشی ینادی بالاسحار وانت نائم ور چر دم پیشمنی کی بام گنا وای اتو د پروتے وانت نائم اغم وقت بیجندل ر چر دم پاری کی اذان نہ کہی والمستغفرين بالاسحار او د الله نبخنه غواړي په اوقاتو د پېشمنۍ کې پا اوقاتو د پیشمنی کې دا ډیر قیمتي وخت دی او دی وخت کې شوک الله نه غواړي نو الله دا غي تعریف فرمایلی دی لکه ګورئ سورہ زاریات د شپږشتمې پارې په اخر کې کله چې شپږشتمه پارا ختمي سورہ زاریات ګورئ اتلسم نمبر آیات ګورئ وبالاسحار هم یستغفرون الله د خپل متقیانو نیکانو بندگانو او صاحب بیانې ویو بالاسحار هم یستغفرون او پاو خاصو د پښمنی کې دی د الله نه بخنه غواړي په خپل ګناهونو وخکتو یې دا ډېر قیمتي وخت دی پښمنه شاهد الله انه لا اله الا هو دا شاهد علامه حافظ ابن قیم رحم الله او فقر ما ناغان راضی ا فمانا د حکمه ده فمانا د قضوا ده فمانا د اعلام او د خبر ده خبر ور کړه حکم سے سلکڑی گواہی کړه الله انہو جبیشک شاندار لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت و بندگئی مستحق مگر دغی واللار والملائکت و ملائکم دا گواہی کری چید اللہ نا بغیر بل الہ نشتا و اولو العلم خاوندانو دے علم تولو العلم نمراد انبیاء علیہم السلام و علماء دی او ایدہ آیات یو لوی فضیلت دے دو علماء تیو جن امام ابن کثیر وی وحادی خصوصیت عظیمت للعلماء فی هذا المقام و ایدہ یو لوی خصوصیت دے فدیزے کی دو علماء و دفارا گورا دائم پیش کل و ایدہ ما پا وحدانیت دائی گوا دی ځکه که څوک تاسو کوکی چې ټول نلوي د گواهی آیات سمنه نه داله ګور گواهی چې څومره لوي نو گواه مور تلوي پکاروي د الله د وحدانیت نلوي خبر نشتا ابدي الله په خپل گواهی کوي ملائکه په گواکل و اول العلم چا سره قران او سنت علم او عمل دیم گواه جوړ کو او دا گواہی گر پخل کو حجت او دلیل جوڑ کو امام قرطبی موی فی هذه الآیہ دلیل على فضل العلم و شرف العلماء دی آیات کی دلیل دے فضیلت دے علم او د شرافت دے علماء ذکر کالا تا نور سوک دا سی زیاد خواگوے ندخپل نمو دا ملائک و سرائی بے پیوس کڑوے علماء ورسر پیوسکل و اولو العلم خاوندان دے علم چی پیغمبران علیہم السلام دی علماء حقا و علماء دی امت دی قائمًا بالقسط ویلا قائمًا منصود دی بنا برحال داغا اسم دا اللہ نچ شہدہ کے لے او تفسیر مدارک کی وئی جلا قائمن فمانا د مقیمن دے گواہی کئی اللہ قائمن پدا سے حال کی قائمن بالقسط اے مقیمن للعدل چی اللہ قائمن ان کے دے عدل و انصاف لرا لا الہ الا ہو تکرار دفارد تاکید دے نشت دے بل عبادت بندگئی مستحق مگر دغی و اللہ دے العزیز و دغا اللہ زور و رو غالب دے الحکیم او خاوند حکمتن دے نگر تکرار دتا کی ادفار دے اب آج علماء تکرار دتا کی ادفار دے غصت و ایدہ اول لا الہ الا اللہ دا په محل د داوا کې دی او دا شهادت ثانیہ په محل د حکم کې دی ان الدین عند الله الاسلام. بعض علماء وی چې دا آیات جمله مستانفه ده او یو قرات داري چې دا بدل له ان الدین بدل دے من قوله انه لا اله الا الله نګور معنا دا سوا شهد الله ان الدین عند الله الاسلام گواہی کوي الله چې بشک دین کم دین کم چې فلا اله الا هو کی ذکر شو پنیز دا اللہ اسلام نے نگر ٹھول دینی پا توحید کے رابن کو لکدانو رسوم را آمال چیدی دا دا توحید و دی ایمان مکملات دی بیشک دین کم چی فلا الہ الا ہو کی ذکر شو دا پنیز دا اللہ اسلام نے ومختلف اللذین و اختلاف نوکڑے آغا کسانو اوت الكتابا چور کڑشو ویت کتاب اللہ من بعد ما جاہم العلم مگر فضلین چیت علم راغل او جدا خبر حقا و درستانا اختلاف اولکل بغیم بینہم توجید کینی او حسد نفخ بالمنسکی او دا غشانیات تر تسول بقرہ کی 213 نمبر 13 دو سوا دیار لسن حال تا تفصیل شو چې هر دور کې په حق او مسلو کې چا اختلاف کړي او کله کړي او ولي کړي و مې اکثر بیا آیات الله هر چا چې انکار وکړ د الله د آیاتونو نا فإن الله بشک الله سریع الحساب ډېر زر حساب کوم کې دې فَإِنْ حَاجُّكَ كَچَرِ حَبِيبَ دَئِ جَگَڑِ كَيْتَا سَرَبَ تَوْحِيدِ كَيْبِ اے دین دا اللہ خو اسلام نے او نور دینونا منسوخ شوئی دی نُقِدَا کافر نسوارا دَئِ جَگَڑَ كَوِي حَبِيبَ تَاسُ سَرَا پَدَغَ دین دے اسلام او پَتَوْحِيدِ كَي فَقُلْنُ وَرْتَوْ فَرْمَایَا اسلمت وجهي لله ما تاوي کړه د خپل ځان ذکر د وجهي د مراد ټول بدن دې ما تاوي کړه د خپل مخ یې خپل ځان لله الله تا ټول ځان مې د الله دین ته تاوي کړه و من استبان او سوق چې زما تابعدار وي ناغی بمزان اللہ لطاوے کئی وقل للذین آو فرمایا کسانو تہوت الكتابا چیغی تورکڑ شید کتاب یہود و نسوارا والامین آو دی اوامتا مشرکانو دا عربتا اسلمتم آیاتاس اسلام قبل وی دلائل خدر سرالن اسلام قبل وی لفظ استفهام دے امانے دا امر دے یعنی اسلمو اسلم تم مانا وا اسلمو اسلام قبول کئ فین اسلمو کہ اسلام قبول کو فقد اهتدوا بیشک ہدایت یومندو و ان تولوا قواعد الفنما علیک البلا بیشک پتا سو حبیب رسول دین دی والله بصير بالعباد الله مين كون کے دے دخ الله لذن کے دے بصير بالعباد لذن کے دے فخر بندگانو پر دی آیات کے علماء یو مسئلہ ذکر کرے دل تو غور کل الذين اوتوا الكتاب و دی اهل کتاب لو وای دی تول مين تو وای اسلم و ایدا آیات دلیل دے چې د الله د حبیب رسالت تر قیامت پورې تمام انس او جن ته عام ده ادا خبره په تواتر سره ثابت ده ادي باندې قران سمره یا سنن دی له سوره اعراف کې وراشي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا دیو جن غره کوئی اوسړی وای چې زه د پیغمبر علیه السلام نبوت منم خدا نه منم چې تر قیامت ټول نبی دې ځان له کفر خبره را د الله د حبیب نبوت په تواتر سره تر قیامت پورې عام ده که سو کوئی نبی منم خدا نه منم چې کله تر قیامت نبوت عام ده رضا ځان ته علاحدہ د کفر خبره را ان الذين بشک هغه کسان یکفرون بیاات الله چې انکار کوي د الله د آیاتونو نا او یقتلون النبیین او وجنی پیغمبران بغیر حق فنا حق او یقتلون الذين وجنی هغه کسان یامرون چه حکم کوي بالقسط فعدل او انصاف سره من الناس خلقنا فبشرهم بعذاب الیم نذیر ورث ورکا فعذاب درنا اکثر اما کدر ستیر جسمرا یاتن قران کراغلی چاغي کدی ذکر دے چی دی یہود او اہل کتاب الله پیغمبران وجلیو اگر وی ویقتلون الذین یعمرون بالقسط من الناس انبیاء او بغیر اغا خلقم وجنی چدیت توحید او دعدل حکم کئی دی آیات دلان دی علماء یو مسئلہ ذکر کری امام قرطبی وی دلت هذه الآیت على ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر کان واجبا فی الامم المتقدمه دا آیات د دې دلیل له چامر بالمعروف او نهی عن المنکر په مخکې امتونو واجب هي دا یوازې د دې امت خصوصیت نه ده چې دای باندې کو ته بلل کوي او د ناروا او نه باندې کول کوي دا په نور امتونو لازم وو ځکه دلته څو یو هغه خلق وجني چې دای ته حکم د انصاف کوي بیاونه بغیر او قران کې څومره آیاتونه راغلي دي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د دې امت خصوصیت نه نه نور امتونو باندې دا فریضه وا کله مثال په تور باندې وګورئ سو آیاتونه سوره اعراف وګورئ په نهم فارکه او یا تو غرید سوره اعراف یو سل پنځم شپیتم فلما نسوا ما ذکروا به انجیل الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون یو سل پنځم شپیتم آیات دې د نهمې پارې سوره اعراف امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نور امتونو واجب یوازې په دې امت سره فلما نسوا ورکل جهر کړي و غي ما ذکروا به چې نسیت ورکړې شوی ته پاره انجه الذین نجات ورکړو موږ هغه کسانو ته ينهون عن السوء چی با خلق منی کول دن آرواونا و دبتکارنا چی چاز منکر نمنا کولائیت من جات ورکڑو و اخذنا الذین ظلمو رانی ویو مونگا حو کسان چی ظالمانو بعذاب بئیس پاذاب سخصرا بما کانو یفسقون فسبب داغی چو غینا فرمانا دارن یو غره آیات د سوره مائده آیات غره سوره مائده کی یو آیات راځي درش په سم نمبر وګورئش پغم فارکی سوره مائده او آیات غره درش په سم نمبر لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون الله زورنا ورته ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دی دس حیات قرآن کی نشتا ولی لمن کول دری لرا الربانیون اللہ والفرانو والاحبارو او عالمانو عن قولهم الاثما دویناد دوید گنانا و اکلهم الصح او دخوڑلو دوید حرامنا اے وای دی خلکو چې ګنا کارونه کول شرک کولو او حرام خوړل رشوت یا غصو نو دی عالمان او الله ول فرعون لن من کول لبه سما کانو یصنعون خامخا بد دی هغه چې دی کول نو واجب پینوي نو لوی وای خامخا بد دی هغه چې دی کول در نو ګورې دی سوره مائده کې آیات یو کم اتیایم قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون دا غور د مخ کې امت نو ذکر کوي او غیلا يتناهون چې او بل بین منې کول او عن منكر ناروانا فعلوه چې کول به یو بل لمنې کول نه یې منکر نه کولا لبئس ما حبدوا ناكاروا ما كانوا يفعلون هغه چې دای سکول نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا پنو روم چونو یکو غری سوره هود لسم فارک راضی چې دا یوازې د دې امت خصوصیت نه مخکې امتونو باندې امر بالمعروف او نهي عن المنکر فریضا وا لکه سوره هود ګورئ دولسم فارکی د صورت اخر ګورئ او سل او شپاړ سمایا ګورئ د مخ کې پیرو متونو ذکر کئ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیه ينهون عن الفساد فی الارض فلولا کان من القرون لنودا غفیرونا من قبلكم كتاسو نمخ کی تیری شوی دی اولو بقیت خاوندان د دین خاوندان د اقل و د بصیرت ینحون عن الفساد چی خلق منکڑوی د فساد نفذمک کی الا قلیلا مگر دا پہر پیڑی کی لغنتیو او ممن دادا اغچانو انجینا منهم چی مونگور تا نجات و خلاس ورکڑو دا غوینا واتبع اللذین روان شیوا کسان ظلمو چی ظالمانو ما حطرفو فی آغا چی دیتا نعمتو نور کلی شوف آئے کے اے غٹو مالدار خود خل معتبرائی او دا مشرین نوزگار دل مالوالا دا مال نوزگار دل سلق خلقو چه دا منکر نه خلق منکول وکانو مجرمین وغی مجرمان نو امر بالمعروف نهی عن المنکر دا فنور امتنو کمو سورہ الف لام میم سجدہ مبورئی ایکن الہ العالمین دا مسئلہ ذکر کرنے یوشتم پارک راجی آیات بوری داغی سری رشتم نمبر امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا پنور امتنم فرض او واجبو فرمائی وجعلنا منهم امتا یهدون بی امرنا لما صبرو وکانو بی آیاتنا یوکنون وجعلنا غرذول منهم ذديب اهل كتاب ومخن امتنا امتن بشران ذين يهدونا بامرنا لار به سمول خلق تزمون په حکم لما صبروا کل چو غي موصوف په صفات صبر وكانوا باياتنا يوقنون او اي زمون پاياتن چي يقين مي ساتنو او سورة اعراف کی بایات راجو من قوم موسیٰ امت یهدون بالحق وبه يعدلون سوره اعراف کې آیات راځي وای د قوم د موسی عليه السلام نه وډلوا خلق ته حق طرف ته بلا رسول وبه يعدلون او فذي بد عدل و انصاف في سلكولي اولئك الذين ذاهب كسان دي حبطت اعمالهم چی برباد دی عملون ددوی ایدا مخ کی کافر ذکر کئی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرہ و پا آخرت کی وما لهم من ناشرین او نبی دوی دفارسو کم دادیان اگر دی آیات دلان دی علماء لکری چی دی مسلمانانو اجماع دا چی منکر واجب دے تغییر دے چا چی ناروا کارو کتو نو دے بدے دے تغییر کئی او چی دے دے وسو طاقت ہوئی دا وسو طاقت پا کی شرط دے علامہ حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ وی حافظ المغرب وی ان المنکر واجب تغییرهو على كل من قدر عليه او دا غي قول امام قرطبي ذکر کړي وای منکر واجب د تغییر د دی په هر غچا چې دا وسو طاقت وي دا خبره د وسو طاقت مناسب ده او ور یا به فلا سبن دې کو وسوي کني نو په خلو و او کنی نو پڑکی پدو گورا دیو جن ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی کل چی چا منکارو کتو خود دد دی منکار د تغییر وس نشتا نو دے دی دخپن زڑن اللہ تدا خبر سرگند دی جی انہو لہو کارکن چی دے پا دی منکار لربت گنون کے خونی دخلی وستا و نی دلاس وستا علم ترت بورنا الالذین حق کسانتا علم ترت بورنا الالذین حق کسانتا اوتو چورکڑشو دی عیت نصیبا من الكتاب سیصد علم دی کتابنا براستی علماء دی یهود دی چدای ته یو لوی حصہ د تورات ملاوا تامن یاد تبعیض د من الكتاب کی یاد بیان د پاره ده ته ګور نه هغه کسان ته وو نصیبن چور کړي شو سی سمن الكتاب نو من یاد تبعیض د لغون دی او یا من د بیان نه لوی شور سملاوا دیده که دی کتاب نمراد دی یا تورات دی یا جنسی کتاب ندی یدعو نرا بللشی دی الى کتاب اللہ کتاب دا اللہ تا لیحکم بینهم چی فی سلو کی پمند دوی کی ثم یتولا بیعوری فریق منهم یوڑل دوینا وهم معرضون او دای مخگر زون کی دی ای یدعون الی کتاب اللہ یا خوش مراد تورات تے یا تی مراد تورات دے یا دی کتاب اللہ نا مراد بازی وی قرآن دے رب للیشی کتاب دا اللہ تا دا قولم د سلف نه منقول دی چې کتاب الله نه مراد قران دی خو په دې یو سوال راځي چې قران یې منلو نه څنګه ویو دعونه اله کتاب الله چې منی نه چې دا الله کتاب نه نو فیصله ته څنګه راغلي نو یې ده روبل الخفض د دین چې په دې دلائل قائم شول چې دا د الله کتاب دی او دویم قول دا دی او دا د اکثر مفسرینو دی چې دې کې کتاب نو مراد تورات څنګه دا سوال نه راځي یدعون را بل لشی لا کتاب الله کتاب د الله ته چې تورات شریف دې ليحكم بينهم چې فیصلو کې فمند دوی کې ثم يتولى بعوض فريق منهم يعدلد دوينا وهم معرضون او دوی بحقر زون کی دیب او يتولى او معرضون دوانو يوم آنا دان تقرار دے بخیم سور بقرة كدا سراغ لئو نباز علماء لکلی چدا يتولى فمانا دسل بدن سراؤڑی او اعراض د زړه دې په بدن موړي زړېم د دین اوړي یاد آیت والله فريق منهم دې کې اوړي د ذير مليان دي باغ احبار السودي او هم معرضون کې دا غي د ثابتار دي ذالک دا د دې اوړي د الله د کتاب د فیصله نه بانهم پدې سبب چې بشک دوی قالوا دا يهود و اهل كتاب و آئي لن تمسنا النار هرگز بن رسيق منتهور إلا أياما معدودات مگر رزش ميركد شويب اگر انتا قرآن دا آياتنا فمنس کے موازنة كوئی مخت سورة بقرة كم تيرو خلق اولیو أياما معدودة مفرد سيغوا او دل پہ د معدوده تن پځه معدودات کو جمع را رہا وای دي تا تفنن فی التعبیر وای او چون کی دا جمع تکثیر د غیر عاقل لا وای دي سره معاملہ کله د واحد مؤنث کی او کله د جمع مؤنث کی لکته هذه جبال راسیات اکدی خواق شردات روائے حاوی جبال راسیات و جمال ماشیت یا وائے جمال ماشیات دوار خبری درستیوی علت معدودہ مفرد ذکر کو دلت جمع الا ایاما معدودات مگر رزش میر کرشوی حدین سمو رادو بتفصیل مخ کے سورہ بقرہ کے تیر دے گن اقوال و غدل تندی و غرهم فی دینہم او دوکا کے چولی دویلر اپبارد دین ددوی کے ما کانو یفترون آغا چی دئی کم دروغ جوڑی اے پا اللہ بے دروغ جوڑو سو دروغ اے بے نحنو ابناء اللہ و احباؤو فلا يعذبنا بذنوبنا الا مدة يسيرة دي اهل الكتاب وهي العياذ بالله من الله زامنو دوستانيو نو مون تبع عذاب نرا کوي مگر لغن ته وغرهم في دينهم دوک کي چولي دي دوی رب بارد دين دي کي ما كانوا يفترون اغه چې دای کم درو جوړوي اغه درو شو دیووی لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نشوارا اکل به دروغ جوړول وی الله یعقوب علیہ السلام سرواده کړي چې دا غي بچو ته عذاب نور کوي مگر صرف قسم به پر کوي فکه فیضا جمعناهم نصرنګ حال به د وی کله شراجم بکومنګ دوی او حالان کې دې خو په الله دروغ جوړ کړی دې دروغ ته پوس پکای او دې دا الله پیغمبران و جلی داغه تپوس بچی کای سرنګ به حال دې دوی او دې خو په الله دروغ جوړ کړی دې خو الله پیغمبران و جلی او چې چا په نیکانو کې ورته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کو نهی و جلی الله به ټول تپوس کای دې دوی نا سرنګ حال به د دوی را جمعناهم کله چې را جمع بکومنګ دوی ليوم د پاره د حساب دا غورځي لارې به فيه چې نشته د شک پرات نو داږي کې ووفیت پورب ورکڑیشی کلو نفس هر یو نفستا ما کسبت غچکڑینی وهم لا یظلمون او دوی سرا ظلم زیاده بونکڑیشی قل اللہم او فرمایا اے حبیبا اللہم یا اللہ مالک الملک ایت مالک د بادشاہی تو دل ملک ورکوی بادشاہی من تشاو چالجی دی خوخشی و تنزع الملک او اخل بادشاہی بی من تشاد چالجی دی خوخشی و تعز من تشاو عزت ورکی چالجی او غواری او خوخدشی و تزل من تشاو او زلیل کے چالجی دی خوخشی بی ادیک الخیر صاف لاس کی ٹھول خیرون جی انکا بیشکت علا کل شئن قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والے نظر ابن شومیل رحم اللہ پتب تابعینو کی دے دے فرمائی چی چاپ اللہم سرد اللہ نسوالو کو فقد دع الله تعالى بجميع اسمائه كلها دد الله نه په ټول اسماء الحسنا او سوال کو حسن بصري رحم الله وي اللهم تجمع الدعاء واذا سمع دعاء ټول راځه وي په دعا کې اللهم وای اللهم چې دی وي لک ټول نومونه د الله چې راځه پکره دیو جنباج علماوی فمیم دا اللہم کی یو کم سلمون را جمدی اللہم یا اللہ مالک الملک تا مالک دا بادشاہی تو تی الملک آور کبی بادشاہی چالچو غاڑی و تنزع الملک ممن تشاہ او اخلی بادشاہی چانچ دی خوخشی حافظ ابن کثیر رحم اللہ فرمائی وید معمول پا تاریخ کے راغلی وید پیو بملکت لیو پا بلاد دروم کی سلک لیو پا حمیر ایجبا کی ندلت عربی جوڑا کریشوا او هغه شعر د دې آیات سره مناسب دی هغه کې لیکلو بسم الله مختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك الا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه الى ملك وملك ذي العرش دائم ابدا لیسا بفان ولا بمشترکی و اشپا و رس کی اختلاف نرازی او نسطور پخبل مدار کی گرزی ایج سباشی نو ایو دا تخنا غرزی دلے و بلناس تے یو ذات تے چی دا کلنا پا بادشاہی دے بادشاہی امیشہ دا اغزات تا اللہ دے وَمُلْكُ ذِي الْعَرْشِ دَائِمٌ أَبَدًا لَيْسَ بِفَانٍ وَلَا بِمُشْتَرَكِ بادشاہی د خاوند د عرش همیشه همیشه دا نفناشتا نور سره سوف بادشاہی کی شریکتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ عزت ورکه چاله چې د خوښي په دنیا او په آخرت کې اگر عزت نصب ورات دي وای ګور خپل پیغمبر ته دی عزت ورکو دا غي مرګرو ته دی عزت ورکو امدد دیو کو څنګه غالب مکی مکرمه ته الله حبيب او صحابه را دنشل او تزل من تشا زلیلکه چال چری خوخشی ابو جهل او دخبل نبی دشمنان کافر دی زلیل کل اگر آغی پشار کوئی د بدر کی ورغرزو لشول او مهاجرین او انصار دی عزت منکل اهل فارس او روم دی ذلیل کل او مومنان دی عزت منکل کامیاب شل غنیمت دی ورکو یهود دی ذلیل کل فقتل او پجزی سرا او عزت من کې چا کې اخلاص سے عمل د الله د پاره کین عزت من نکو اذن سړی ځان کړی خوریا کار دی ذلیل نکو پریا سرا عزت من کې دوستان په جنت اپ خپل دیدار او ذلیل کې دشمنان په اور او په دی چې تاب نه ویني دې کې عزت او ذلت نه د مراد دی دغه د دنیا مال او دولت او کرسی او ډلې په عزت نه دی الله او ان اکرمکم عند الله اتقاکم بیدک الخیر استافلاس کی طول خیر ندی انکا بیشکت علا کل شئن قدیر پا هر یوشی قدرت و طاقت والے اللہ پا هر یوشی دی قدرت دے او پا هر یوشی دی طاقت دے انک بیشکت علی کل شئن قدیر په هر یو شی قدرت او طاقت والے تولج اللیل فی النهار وردنک ویش په پورس کی و تولج النهار فی اللیل وردنک رزل رپش پیکی نکل یو دیگی بلن بیگی و تخرج الحی روباس جوندے من المیت دمڑینا وتخرج الميت او رواسي مړيلر من الحيد جوندينا ور حيوانات دي د نطفين پیدا کل انوثه دي د حيواناتن پیدا کا کجور دي د اډوکي نرا زرغونا کا او اډوکي ری په کجور کې پیدا کل اپاک دي د فلیت ن پیدا کو او فلیت د پاکنا کل د کافر په کور کې د ګور د ازر په کور کې د ابراهيم عليه السلام پیدا کو او د نوح عليه السلام نه د کنعان پیدا کو عالم نه د جاهل پیدا کو جاهل نه د عالم پیدا کو تفهرس قادر وترزق من تشاء بغیر حساب رزق ورکه چاله چې د خوشي وی صاحب ینه ډېر یادا سیزین ورکی اجرا په خیال او گمان کی نوی لا یتخذ المومنون الكافرین ندی نسی مومنان کافر اولیاء دوستان من دون المومنین الاود مومناننا ایدو کف مومنان و دوستی دی د کافر و سرنی د دید زړه محبت د مؤمنانو سره ای و من يفعل ذلك چا چې دا کار وکو الله من کړه دې او د بیا م کافر په دوستیو نیو د زړه محبت یې هغه سره فلی سمن الله فی شیء نن دې دې د دین د الله نه او د دوستۍ د الله نه پس شیکې د نه دې د دوستي او د دین د الله نفس شکی الا ان تتقوا منهم تقا مگر دا چې ځان بچ کوی د دین په ځان بچ کول سره یری گئی د دین په یری دو سره دې کافر زور دې نزړه دې داغ د محبت نه انکار کوي ظاهرا فخلی ور تخان درا خان نه إلا أن تتقوا منهم تقى وګوره دي آیات کې الٰه العالمین فرمایي چې مؤمنان دي کافر په دوستۍ ننی شي دې دوستۍ دي د کافرو سره نیوي مؤمنانو سره دیوي مؤمنانو سره دیوي که اوځي کې د کافر دومره زور دی او سالا د تیختی او د هجرت سلارم نشتا او تی اریگی چی ما تاو زمامال او بچو تا با تکلیف رسی نو خیر دې کپه جب اظهار د دوستۍ کې خو زړه کې بدی دشمنی وي ور سره زړه کې بری ور سره سوي دشمنی بری وي د دې کې دا مسله ذکر کړي توجه کې د کافر زور دې اذان ته پس طریقې اخلاص ہے نو کدا غوا کې سازو د کفر نه انکار کوي هو فجب دي اظهار کو نو تعالی اجازه شتا مگر دا چې ری گئی د دوینا فیری دو سرا او د هجرت سلارم نشتا ويحذركم الله نفسه یذې کې بیا ګور مدارات راغلي یو مداحنت دے بل مدارات دی مدارات دی تو ای کافر دے فاسق دے ظالم دے او زور دے تو اور سر نرمی نرمی خبری کے والا خان دی مخدی او تندیری ور لخو کلاو کڑ کلا والا سور کے چی زرن نے بچی عجب نے بچی پلیزت پی بچ کی ندا اغدوستی نرم بلکه دیتا مدارات ہوئی دیتا مدارات ہوئی لکه حدیث کے راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی و عزت اللہ دا حبیب سرو ندی کیو سری اجازت و غفت اللہ حبیب ناڑی ناکار سرے نجی کل راو ہے او دا اللہ حبیب اجازت تو کنو ڈیر نرم نرم خبری ورسلو کی نوچی کل آغاو تو ما اردی دا اللہ رسول تاسو خوی جدا ڈیر ناکارا سڑے رے خوچی کل راغے نتاسو خورسل ڈیر نرم نرم خبری وکی وی وی اے آئی شی وی وی ناکارا پا خلقو کی آسو گنے چی خلقی پریزی دا غد فحش او د جب دا گند والی دا وجن دان تی پس طریقی اخلاصے الذي سی بالکل ڈک و ظاهرا ورته سکه او بو ورکه چې ورکه یان د دې شرط نه بازار څنګه بس دې ته مدارات وایي دیو جناب دردار رضی الله عنه بخاری شریف کې راغلی وایي موږ خلق لمخامخ خانو حضورنا مو په لعنت وایي زونا زمو په لعنت وایي د دې ته مدارات وایي او یو ګره مداهنت دې دین د چا د وجنه پرې خل بدی ته مدا حرام دی یو مدارا ایسه شرا شهر را شړې په دین ته رکاوټ دی هر روټه یو لو شهادت او فواله اوس لیکن ته خبره ده دا تبلیغ کوله دا کار دی مشران ولو بعضی داسې جوړ لذي چې هغه د جمعات مولا دې ته تر کافر وای اځې د جمعه پرلهجه بیا غوښتي خو په پليټیک خدای ویل چې یو څه وي هدیه وراوړې او هغه نو موږ دعا لره غوښتي لکه څه خبره سوال اول دې ته خدای رات وایي دا جایز دي او کوز داسي چې یو سره بي ديني کوي او تور سره بي ديني کوي هغه بدعت کوي تور سره بدعت کوي نو دا خود دین لڑے وی دین جوان دیکی گی پا دینا چی دین ورز رو لڑے چی سوی وارو کلون دیم ورز رو لڑنم جدا ٹھول سمشی دوارو خبرو کی فرق پکا کل مدارات نسڑے مداحنت تلاڑو دا خو خو کار دی جتا والی سی اوڑل حکوس اغب دعات کئی یو رواج کئی اتوی ارکوس ورز رن شاملی گم ندی خمتن فرکی نو په بیدی نئی کی چا سر شامل دل دیتا مداحنت فی الدین ہوئی دائیو حرام کار دے دیکی دن پا مداحنت او بدعات و رسومات و شرکیات و کی بچا سر شاملی گی نا اپا دی نخلا دی اجنوے یا رب بیدت کولو خضرکی ورسرنو مخو پا بدن نا سبتال اللہ ویلی جن پا بدن ورسر مکینا و ایدا مر رو باللہ زوی مر رو کراما او اللہ وی فعارض عنہم او سلام علیکم لا نبتغی الجاہلیت دغل تب بدن پیت بارم نکینی ازړه کې خو به خود د بيدینۍ سره بغض ساتي ويحذركم الله نفسه يريتا صلى ذا النفسنا والى الله المصير الله ثورت للني قل فرمائن تخفوا ما في صدوركم کپټ او یاغ چې دي تاسو په سينو کې او تبدو هو یا ښکار کوي یا علم الله ان الله غیب وي او يعلم فی ما فاس فی السماوات جباس مانو نګینی و ما فی الارض یاغ چې پزمک کینی والله علی کل شیء قدیر الله په هر یو شی قدرت او طاقت علی یوم تجد بکم رچوب ممی کل نفس هر یو نفس ما عملت آوچکم عملی کڑی من خیر اند نیکینا محدورن اے حاضر شوئے بوی مخیل بوی او دد پا ملنامکی بلی کلی وما عملت من سوئن او آوچی عملی کڑی ناکارا غبم موجود او حاضر وی او دد پا ملنامکی بلی کلی تود نخو حب گنی دا نفس لو انبینہا کاشو پمند دی نفس کی و بینہو پمند دی ورز کی چی رز کیامت دا آمدن بعیدن مدلری یہ روئی چی دھین زمانوی زخد لوی شرمندگی سر ملاوشم و یحذرکم اللہ نفسہو یر درکوی تاسو تا اللہ دخبل نفسنا والله رؤوف بالعباد الله بنا كون کې دې دخل بندگانو سلام قل حبيب او فرمای ان كنتم دي امت دي فرمای کی اي تاسو تحبون الله چې بنا ساتي د الله سره فتبعوني نظم فسير روان شي ایز چی سکوم سیرتن او سورتن آغا شانو کئی اے اللہ خپل محبت دخپل حبیب پتابداری کی خیر او فرمایا کہ ایتا سوچی من سات اید اللہ سر فتبعونی نزما حبیب ورتوائی چی زما پسیر آروان شید او زما دا حبیب چی سنگا سیرت او سورت او دا غی سنگ قول او فیل لے اغی پسی روان شئی یحببکم اللہ اللہ بدر سرم من او ساتی ویغفر لکم ذنوبکم اگر دخپل حبیب دا مکملی تابداری دو اجنٹھون گناہون بدر تماف کی ذنوبکم بانے من ذکر نکو دی وجنہ دا اللہ دا محبت چی سوک دا وکئی او دې د الله د حبيب د نقش قدم پر سينه لري نو د الله کتاب وای چې د دروژن دی دیو جنا تفسیر مدارک کې وای فمنت دا محبته او خالف سنت رسوله فهو کذاب سو چې د الله د محبت دا وکي او د الله د رسول د سنت مخالفت کوي نو د دروژن دی د الله کتاب وای چې د دروژن دی نګور د الله د حبيب تابعداري به په اقوال او داوي کې چې څه فرمایلي په افعال او داوي کې چې څه کړی او دا په احوال کې امام ابن کثیر موي هار الایت الکریمه حاکمه علی کل من ادعى محبت الله دا آیات کریمه فیصله کوي د هر غچا بارکه چې هغه د الله د محبت داوي کوي وليس هو على الطريقه المحمديه خدای دا الله د حبيب صلى الله عليه وسلم په طریقه نه وي دروژن دي دې رښتيني وي دې په سنت او تابع وي فانه كاذب في دعواه دې په دې دعوا کې دروژن نه تر سوچ دې دا الله د حبيب د شریعت تابع شوی دی پاک وال او افعال او احوال کی ذکر الله حبیب من عمل عملا ليس علی امرنا فهو رد چا چې او عمل کو زموږ د سنت مطابق ني نو دا عمل مردود دی او دا سړی مردود دی. اباځه حکما او پایات کې عجیب معنا کړی توجه لوکي بھائی ویلیس الشان ان تحب انما الشان ان تحب وی گوره مرتبه دانه ده چه تمینه ساتی شان و مرتبه خدا ده چه تاثر مینه ساته لیشی اس اے مون خطور و ایو اللہ و رسول سره مینه ده اللہ و ده رسول و مون سره مینه پسی ده اللہ ده حبیب ده سنت و پتا پیدا رئی دیو جنگوره ده سر نراوالی تفقو پوری سره و گوری چه زمان ده سر ده ویخته ده شریعت مطابق دی کنا زمادا غیر د شریعت مطابق د کنا زمادا مزد الله د حبیب د سنت مطابق د کنا کور ته دن کې دل بار کې دل غم خادی نو کو د الله د حبیب د سنت تابعداری وی نو ی الله بمینه او ساتي لوی مقام سره چې تا سره مینه او ساتي ادا ارشاد زو غواړي چې مالک دې ما سره مینه او ساتي مینا با ال ساتي چې موږ د خپل حبيب د سنت او اتباع کو په هر قول او فعل کې هغه ځنه وخت دي ويره دا مستحب دي الله دې ټول علما دې دین او صادق باندې علما دې کې چې چې ته مقتدی او زه کې سم مسله زده کړه یاره ما خدا شي مثلا وې دا مستحب دي یعنی معنا چې به کوا یعنی مستحب باندې کې پرېزې به که مستحب دې هر کار د پیغمبر بسه کې دا بخوله که مستحب دې کو سنت دې دا درجه خرستو علما او جوړی کړی سپوږی په خبره باندې چې د نبی په کار کې دا واجب دې دا فرض دې دا مستحب دې نه دا الله د حبیب ار خبره شي وي نو پاره به عمل کې قولو فرمایل کنتم کایتا سو تحبون الله مینا ساتید الله سره فتبعونی نظما فسیر روان شئی یحببکم اللہ نظما ده تابداری ده وجن تاؤسر و اللہ منو ساتی و یغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی تاسو تستاسو ده گناہنو واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے و محربان دیر الله ډېر بخښونکی او مهربان دی. قاضی عیاض رحم الله شفا کی وایي او ایمان د آیات سوا کله الله سره مینه ساتي نو تاسو د الله د تابعداري قصد کوي چې سي درته ویلیا غوکا ذکر د الله او د الله د رسول محبت دا وی طاعت دی او دا الله محبت سره الله چې مين او ساتي معاف بږي کی او بخنه بدرته کی الله وبخنه کی او یو شعر علامه قاضی عیاض رحم الله شفا کې ذکر کړي و ایتعفل الہ وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا تعته ان المحب لمن يحب مطيع وانا فرمانی کے دا اللہ او بل فل دا محبت اظہار کے و اذا خص عجیب خبر دا کتف محبت دا اللہ او دا رسول کی رشتی نے بھی نتابتا بداری کڑے وا زکا محبت ساتن کے چی چا سر مین ساتی داغ متوی عوتا بداروی پس صحابہ تا چی سو حکم شوئی نباغ عمل کرے یو صحابی نبی اسلام تا ملاقات دراغلے ہو نپا دغ وقت دا اللہ دا حبیب دریوان کلاو تنائی نبی او زغدا تا خوص نرے کری جا تنائی نیشتا بفرض بھی کو واجب بھی کو مستحب بھی و طول عمر دے صحابی کبھی سچولے گریوان مکلاو تانی با پکی نوی از صحابی کرام و شان نبی علیہ السلام یو ځل مسجد کې یو کس ته وکړا اجلس د ابن مسعود رضی الله عنه سپلو سره راغال تکې دا قربان د صحابو ته دا له دې چوکې تر جما غوډې بل نوې کې نه ده هم د سپلو سره کې دا مثال نه و تراشه لو هر قول فعل د الله د حبيب اغه خپلول فاغه عمل کول پس څومره سنت چې ځکه او خبر اثر او دلیل او صحت تر شه ناغیبان د الله نه د عمل د توفیق سوال کول قل فرمایا اطیع الله والرسول تابعداري کوي د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و الیহি وسلم فَإِن تَوَلَّوْا كَشَرُوا أَوْرِدَيْ تَاسُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ دَ كُفَّارُ سَرَ مِنَ النَّسَاتِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ بِشَكَ اللَّهُ وَرَكَرَوَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ او نوح علیه السلام وآل ابراهیم وآل ابراهیم علیه السلام وآل عمران وآل عمران رحمه الله على العالمين فمخلوقات دخل زمانه آل عمران قرآن کی دو قسم راغلی دلتا تیسوک مرادی ورموسا و حارون علیہم السلام ددوی دوالد نمم عمران موسا بن عمران او حارون بن عمران او عیسا و مریم بی بی تن و عیسا لیس مریم بی بی تو بنت عمران دی دوار و عمرانین و فمنس کی دیر سونا کلو نلی دی دلتا دی عمران نمراد دی مریم بی بی والد دی لکه امام ابن کثیر و نور مفسرین وی والمرادو بی عمران هادا هو والد مریم بنت عمران دیده که دی عمران مراد د مریم بی بی والد ته چه مریم بی بی مور و دیسا علیه السلام زکر دی صورت تم آل عمران وی ادی که دیسا علیه السلام و دی مریم بی بی واقعا تفصیلا ذکر دا هر چی موسیٰ و حارون علیه السلام نه رویدائی ده سر په صورت کی ذکر نشته سوره آل عمران ہے د موسی او د هارون علیهم السلام په صورت کی ذکر نشته د آل عمران نه مراد د مریم بی بی والدو د مریم بی بی سوالید والد ذریه تم بعدها من بعد دا ذریتن بدل دے دمن آد آدمنا اولاد و باز د بازنا او دا ذریت ماخوذ دے دا زرانا فمانا دا خلقا او گر اولاد او دل اولاد او دی آبا و دوارو تا ذریت وئی کل گر پلار تم او آباو نکونو بانیم ده ذریت لفظ رازی لکه قرآن کیوئی و آیتن لهم مننا حملنا ذریتهم اے آباؤهم و اینہ دا اللہ دا قدرت دوی لردار چی پورتکریو مغمشران پلاران دوی پا کشتی کی دیس آلیه السلام سرا ده ذریت لکا اولاد لوئی ندارنگی آباؤ تموئی او قرآن کی پدی مانا را غلره اولاد و باز داد بازنا والله سمیع علیم اللہ اوریدن کے او پوہ دے اذ قالت امرات و امرانا یاد کا غوا چویلیو بی بی دے امران او دیدن علماء حنہ بنت فاقودو ویلیو بی بی دے امران رحمہ اللہ رب اے رب زما انی نظرت لکا بیشک ما نظر من لدتا تا ما تا نظر من له دې ما ده بچی فی بطنی چې زما په دې خېټه کړي محررن ساد دین د خدمت د پاره بد آزاد کړي شوی وی یو د دنیا کار نه کړي ټول بد اخرت د کار د پاره وزګار وی او دې بوبس په خدمت د بیت المقدس کی وی دې بنور دنیوي کارونه نه کړي فتقبل مني نو قبول کې زمانه دا نظر زما انك بشکتا انت السميع تطول فريادنا اوري نو زما دعا اوري او العليم پوهه پتي رشور روانو نو زما دنيت اندر تفتا چې دې نظر منلو کې بنيت سره اځې کې ور سوچ کوي وای نظر می منلې دا غبچی نر چې په خېټه کې ذکر لري په دین کې د نرانو د مز د نارینو بچو نظر به منلو او دا د دې د دین خصوصیت ده زمون په دین کې څوک د بچی نظر نشي منلې لکه ځکه نظر دا غشی به منی چې هغه مال وي او ملکیت وي ندا آزاد نظر نشی منلے ندا شریعت دا من قبلنا لے وردی دے کتاب مذکر بچے ارادہ لدی یعنی ما نظر منلے دا آغا چھ خیٹا کی دینو اللہ آتی اللہ کو گردے ادا استاد دین دا خدمت دا پارا استاد کور دا خدمت دا پارا آزاد ویب فلما وضعتها هر کله چې ګول او د دې لرا د وضعتها زمير لما في بطن تراجع له دې مونث ذکر کو پتاویل د حبلت نیاد نفس نیاد نسمت سرا کله چې اوسې ګول دې لرا قالت ندی بی بی فرمایله رب اے رب زما اني وضعتها انسا بیشک از چی ما خوزی گول دی دیل رجی نئی اللہ ما خدا لک نظر من لے او دا خوزی نئی پیدا شوا گورا مسئلہ شریعت کی سر ہوا تھا دا دا قرآنی اولیاء گورا ذکر خیر شورو دے وی قرآنی اولیاء تا دا خپل خیٹ دا نر او دا زنان بچی پتم نلگی تو اغلا برو بازی تیویزون برو بازی اکوڑ برو باسی تخبل خیط نخبر نه قرآنی اولیاء دی او تخبل خیط پتورت نشتا چه زمانی خیطا کدا ناری نبچه دی او کزنان دی والله اعلم بما وضعت اللہ خفوها دی پاغچ عبیزی گولی ولیس الزکر کالانثا دی جمله کې د علماء او ذو قول نبی الله کلام دی وګوره کدا د الله د طرف ندی ته جواب شي د بیا آیا دا معنا لا ند الکا چې ساتل بھولو کل انسا فشاند جنیا چې تاسو بخل شو ای عام قاعده خدا چې سړې د خزونه غره و بازی خوز دمرلوی مرتبی والی چی فزرگونو لکونو سڑی دا آوائی مرتبی تندیشی رسیده نو کدا آدم اللہ دا طرف نا کلام و جواب دے دیتا نو بی بی تاوی ولی سر ذکرو ند الکا چی تای مطالبه کلکل انسا پشانداغی جنی چی تا تاو بخل شوا یادا د دې کلام دی دا الله تعالی چې کوي چې علما خو نظر منلو چې ناری نه بچي وي د مسجد خدمت وکي او ولیس الذکر فننسا نوی الک پشاند جنه په خدمت د مساجدو کې ځکه ناری نه خدمت کوي زنان خفورونو کې وي وګوره دواړه مقصدونه شللي جمله وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا او زنم کې دم دې صد مریم بی بی و انی اعیذها او بشک از فنای غړم دی مریم بی بی لربک استاف ذات عالیه و ذریتها و اولاد د دې لرا من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا ورد پیدائش فرضی ورطنم کی خو مریم بی بی دیکی دلیل دے چی پا کمار از بچے پیدائشو ننم ورطنم خودے شدام سنت طریقہ دا نبی علیہ السلام یو ذلو فرمائل بخاری و مسلم شریف حدیث سے ویولید دی اللیلہ ولدن سمیتو بیسم ابی ابراہیم وی بیگا رما بچے پیدائشو از ورطن دخل نکو گنتی نمی کی خو ابراہیم الله دا حبیب بچی ابراهیم د پیدائش پرځي ورتنوم کې هو انس رضی الله عنه ای زمار اور پیدائش نو مور می راته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوزا فحنکه نو ګوټی ولا ورکا الله حبیب لاړو مبارکو کی کجورا او خړه هغه د تعالو سره ولا ګول دام روایت سره راغلی هغه چټل شروع کړ الله حبيبي قران سوار مديني والو کجر سره مديني بچي تټل شروع کړ انو مي ورته کي هو عبد الله دارنګي بخاري شريف کې راغلي یو کس رسول الله صلى الله عليه وسلم تراره وي بيګا مي بچي پیدا شوه سن ورته کي د مستاد بچينم عبد الرحمن شو د بچی نوم دی عبدالرحمن شو نو پاپا د پیدائش پر ازم نوم کی خودر سنت دی حکا چاہو میرا دی پس رستو کو بدام جواز لری او درست خبر آگا لکا حدیث کی راغلی مسند احمد او امام ترمذی حدیث ذکر کرے اللہ حبیب فرمائے کل غلام رہین بعقیقتی ہی هر ماشوم د خپل عقیقه پوری غاڼوي یوزوا هنو یو مسابی فو مرض بد د نزب کې دیش و یسمع افو مرض ورتنم کې دی و یحلق راسه سرب ورت خریل شی علامه حافظ ابن قیم رحم الله خپل کتاب لیکل تحفت ودود بأحكام المولود لیکن نیم کی حضور بارہ کے مختلف روایات راغلی تے پیدائی کی دو سر نم کی دی پدرے مرس کی دی فہو مرس کی دی ادا ٹھول روایت نے ابن قیم رحم اللہ ذکر کری حقیقت کی سنت دا او فاولا فدریما و مرض تنم کی خودلم فکار دی وی و انی سمیتو ها مریم او زنم کی دم دیتا دا مریم بی بی زدیتا نم کی دم دا مریم بی بی و انی اعیدو ها او زن فناہی غارم دیل ربک استا پزاد وذریتها اولاد دیلرا د شیطان رټلی شوینا دا پوره د عیسی علیہ السلام نسب نامه ذکر کړي وای ګور مور د عیسی علیہ السلام نیا عاجز ادا بچی د الله نه واړی او نظر د الله په نوم بړي اثرالی د عیسی علیہ السلام او د مریم بی بی عبادت کې اگر مریم بی بی او د دې بچی صالح السلام لپاره د مریم بی بی مور او د عیسی علیہ السلام نیا د الله په ذات پناهي غواړي د الٰه په پناهي ته محتاج ني و انی اعیذها بکا ز پناهي غواړم دې لرستا په ذات او د دې اولاد لره د شیطان رټلی شوینا دیو جن حدیث پاک کی راغلی وی هر ماشوم چې پیدا شي نو شیطان ورته ټنګو لګای راغی دیو جن دا ماشوم پیدا یې سره چوری مگر مریم بی بی او داغی بچے د دې دعا د وجنا غي الله محفوظ ساتنیو دا بچی چې چغه کی پیدایش سرا د صحیح روایت کراغلی دا شیطان ټنګ لګئی لکه حدیث د بخاری شریف کې راوی کل بنی آدم یطعن شیطان فی جنبی هر یو بنی آدم ته ټنګ لګئی شیطان په دې اړه چې پیدایش مگر عیسیٰ علیہ السلام چیزوی دا مریم بیوی شیطان لارو چی ٹنگو لگئی نا پل پردکی ٹنگو آکیشوا او اللہ تی عیسیٰ علیہ السلام بچو ساتلو اخرجہو البخاری رحمہ اللہ فتقبلها ربها بقبول حسن قبول کړي وا الله دې مريم بي بي لرا قبول کړي وا دې مريم بي بي لرا رب دې بقبول حسن فقبلوا خيصا وسرا وانبتها اولو يكلي ودا نباتا حسنا فليول خيصا وسرا وكفلها زكريا او سپارل والله پرورش دی زکریا علیہ السلام تا اے مریم بی بی چی پیدا شوا دی دا والد د بیت المقدس امام ناغا وفات شو مریم بی بی یتیم وا نو دی دی یتیمی پا پرورش د خلکو جنگ شوا دی دی امت تا گونی لارم خیلی ویتا خود یتیم مال تا بڑی راخ کلی بل پلوی چی غور امتی ورد یتیم پا پرورش پا پخوان امتونو کی جنگ ہو یا ویزو بے پرورش کم بلویزو بے کم وی پکار دے چی دی پا پالنا جنگ ہو کی نستار آغا پا مال خوڑو پا زمکاو پا تقسیمو لسنے جنگ دے زانا ای کاغذونا پیدا کنی او در او سڑے را را یو مونگ ادم رگن روڑا یو مو دترو لولا اذان سره اسلام راوړل زمکه مونږ په دې کې اسی ایمان سره وای لیکل هغه په دې پکارو غوړې په دې پکار دی پدا ضرور اوس غوته مو ته وچلای پای نه نه غدي باندې خبر ني او بس غوته ته ولګي هغه له هر څه چې وګي زنه نه خو ساده غوته یاره دې باندې د صحت کول غواړي اسو ولنن کی لکه دې ځکه په خوا بیا خلکو معلومه مشه بعد خلک حکومت یو شی راوړي کی او دروستو خلکو ډېر نه کی او یاره دا دې کونډو له زکات ورکړي دا غي کی زر زر روپۍ ورکړي په دې ولا د وسو ورکو یو ته ولا غو په دې نو ګته دې په زر روپۍ ولا ورکړي ولا شو ها ورکړي ولا د وسو دغور د پخوانو امتونو کې د یتیم په پرورش جنگ دی یو ویژه پرورش کوم بل ویژه پرورش کوم نو اله العالمین رسو براشی دې ته وی جنگونه مخوي دا په کومو قلمونو چې تورات شریف لیکي دا په دې نهر کې واچوي د چا قلم چې ابو یوړو دیو د مریم بیبی د پرورش حقدار ني ا د چا قلم چې یو نړو بلکې د ابو مخالف جانب تروان شو نو دیو د مریم بیبی پرورش کوي نو ټول قلمونه یو او د زکریا علیه السلام قلم یو نړو او د دوی سره ماسیب وا نو ماسی او خالا په منزلې د سوی د مور الله حبيب وي الخالت بمنزله الام وكفلها زكريا اوس پار له والله پرورش دي مريم بيبي زكريا عليه السلام تا كلما دخل عليها اركل جوار دن بشو زکریا علیہ السلام فدی مریم بی بی المحرابا عبادت خانی تا محراب پا لغت کسی توئی وی اکرم موضع فی المجلس په مجلس کې یو عزتمن ځای ته محراب وایي. او دا محراب سو ابن عباس رضی اللہ عنہما وی غرفت بنیت لها فی بیت المقدس یو بال خانه وچی دیل بیت المقدس کی جوڑا شویوا هر کلچ وردن بشو دیتا المحراب عبادت خانی تا وجدوا بمند عندها لمريم ببشرا رزقا بموسم میوی اے پا بند دروازے بدووڑی میوی پا جمی کیوی اد جمی با پاوڑی کیوی قالا زکریہ علیہ السلام فرمالیو یا مریم یا مریم بیوی انا لکی حادا دکم زین دیدا میوی تالا قالت هو من عند الله فرمایلی دی بیبی دا الله د طرف ندی ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بیشک الله رزق ورکوي چال چواڑی به حسابا ورداد مریم بیبی کرامت چې د اوړي میوي په جمی کې او د جمی په اوړي کې په بندې دروازې به الله دې تراوستې وګوره کرامت د اولیاء او حق وي. دا آیات دلیل دی د کرامت د اولیاء لکه څنګه معجزات د پیغمبرانو حق دي نو دا سي د اولیاء او کرامات هم حق دي. او د معجزه نه انکار کفر وی او د کرامت نه په انکار کول سره مبتدی جوړی کی شریف اکبر کی مولا علی خیری رحم الله وی والکرامات للاولیاء حق ثابت بالکتاب والسنه کرامات د اولیاء ثابت دی په کتاب الله او په سنت رسول ای برت نشته مخالفت د معتزله او د اهل بدع لرا وګوره د کرامت د فارس شرط نه دی دا شخص بن ایمان او د تقوا خاوند وي په دغس شری اعتراض نه وي د بغیر متشرع شخص نه وي کچری او سره دی او د په تقوا د خلکو اعتراض دی دا غ شکل صورت د شریعت مطابق نه لري نو دې ته جادو او استدراج وایي دا کرامت نه لري. ګوره بچی دا او کرامت د ولی په اختیار کې دی چې کله الله وغواړي د پلاس او شیشه سرګندګي ها بھائی کرامت دا اولیاء او حق دے کو د دی په اختیار کې دی کله تاو قتل کې وسړی څاړوال نه په خپل اختیار یو کار کوي یره وې شو بولی پیدا شوه الوټه باندې چې چوف کینو اړه نه لکه د ګورې او مټي آی پشان سي د جتو لا ګورې او د پلوټو دمچې ګوره تی جوړی ګره جادوګر ته کرامت خود ولی په اختیار کې دی ادا مساله وی نبی با معجزه سرګندای ولی با کرامت پټای اولیاء خپل کرامت پټای نو کرامت د اولیاء او حق ده ادا د ذی فوسو طاقت کی نیوی قران کې ور دی دی کې د مریم بیبی کرامت ذکر کړي او د سلیمان علیہ السلام د وزیر کرامت ذکر کړه اسف النبر هيا انا آسی کبیه قبل ان ارتد الیک طرفک دا صاحب کف کرامت قران ذکر کړه نو کرامت دا اولیاء او حق ده خدا لای وسکینی لکه معجزه د نبی حق ده خود نبی په وسکینی الله چې کلو غواړي د نبی د لاسونه معجزه سرګند کی. لکه وګورئ څومره آیاتونه قران کې راغلي چې معجزات د نبی په وسه او طاقت کې دي. لکه سوره رعد وګورئ یار لسم بارکی آیات د سوره رعد وګورئ تم نیرشم دی لپاره چې معجزه د نبی حق د خدا د نبی په وس کې ني. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه ولقد ارسلنا رسلا وبشكر لهم پیغمبران من قبلك تاسون مخکی وجعلنا لهم ازواجا غرذول بیدی پیغمبران علیهم السلام لربی بیانی وذریه اولاد وما كان لرسول نشتد فوس و طاقت و اختیار دیو پیغمبر کی ایاتی بی آیت چراسل دیو کی پیو موجزی الا بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم. اگر موجزہ داد نبی فوس و طاقت کی نوی دغشان آیات سورہ انعام زان ترولی کا یو سنہم چې معجزه د نبی په واس کې ني. او سوره انعام 53 نمبر آیات کې راځي. او سوره ابراهيم آیات ګورایو لسم نمبر چې د ټولو پیغمبرانو نه الله دلیل ذکر کوي چې د مو پیغمبرانو په لاسونو کې معجزه ني. وګورئ په آیات کې دا جمله په کې وګورئ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. ټول پیغمبران امتونو ته وي وما كان لنا ندي صحیح او درست او ممکن موږ نه پاره ان ناتيكم بسلطان چراتلو کو تاسو له په معجزه الا باذن الله مگر د الله په حکم. ان الله بیشک الله يرزق من يشاء رزق ورکوي چا چت چوغواړي بغیر حساب به حسابا اړو خیال او ګمان کی نوی. اگر د صحابه کرام نو سوره معجزات سرغن شي دی بارہ کې خپل کتاب دے د شیخ الاسلام علامه ابن تیمیہ رحمه الله الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان د صحابه غن کرامتونه ذکر کړي. لکه اسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ سورہ کہف لستو از آسمان دے طرفنا رنا راکا تکیدہ ملائکو دن قرآن ہو رہی دو دا پسی حدیث دے مسلم بخاری شریف کی راغلی دارنگی ملائکو پہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بسلام چولو او سلمان او عبدالدردار رضی اللہ عنہما دوارو خراب کولو پیو کاسکی نو کاسی تسبیحات شورو کل دا دی دوارو صحابو کرامت دی. عباد ابن بشر او سید ابن حزیر رضی اللہ عنہما دی دا اللہ دا حبیبنا پتور اشپاو تیارک رووتل تیارو نو دی تا دا اے د دای د کوړی هغه طرف ورته لکه د بیټرۍ په شان رڼا شروع کا دای فرانا راو چې جدا شو رڼا پر سره جدا شو. دا د دې صحابه کرامتو د کرامت د اولیاء او د صحابه حق لري. نو ګڼ روایات دی د کې ذکر کړی دي د صحابه په کراماتو باندې چې هغه په ذکر کول سوره سوره وخت لګي. نو کرامت د اولیاء کرامو حق دی. کرامت د اولیاء کرام حق نه ام ایمن رضی الله عنها او ته و مدینه ته هجرت کول نو سره وغشتا او نو سره سامان شتا نن قریب و چې د تن دې نمړ شوه نو کله چې د دې د فطر او درو جماعت وقت راغی او دارو جدا راو اے سوا سنگنا روجی دیولے وا پاجے ملکونو کی ورے سنی زمین یو برگرے بڑا سنے تبلیغ کی دیر ملکونو لسا فرق کرے نوالے کسی کو لے ویل تبر خلقو رو جمع یو غریب ملک افریقی تلاڑ ریبا بھائی لوی زتا زبرو را نو جیوی زشتا زیبتا جیو کل رو جا خانکن کبا کو جائی تو سب اگلی عرصہ تیار پراتے ہیں وی رو جمع والا اکثر اخر وی یو مدرسو دا سلو کن دی شیب تالیمانو نی پوخ وی ما بورتی وی نور سا شیب بس پدی از اغلو را اغلو سن تو بازی ملکونو کی دمرا غٹ تکلیف دے نو دی بی بی برو جگا درو جماعت وخر آگئی دا برنے او آواز ہوا او ری دو جسر پورتا کو نو در اسی سر او پوکر آسمان نراز بڑتا دا نو دی دا آگئی نو بوس کلی اوزانی مون کو وې ټول عمر بیا دا تګ نشو دارنګي سفینه رضی الله عنه دې د لخر نه رخصه وې نو په ځنګل را روان دي زمره ورته وکړم دې ورته ته ما پیژني زه خدای رسول الله والله مو خاطر ما تخلق لم دې نو بس هغه سره کته کوله کایو الله رسول تردی چې د خپل مقصد سره رسول د داد صحابه کرامو کرامت وو ادا داسې پښولو نو سعود ودي داسې د صحابه نو رسو د تابعین رسول سره کرامت نه دي احنف ابن قیس مشهور عالم د تابعین کې و اید چه خبر که دفن کولی او سلینا توپای پریوا تا نو ده توپای پسیوان اگه چه را روائی لی وی کتو خبر دمر کلاو شو جو سمر نظر لگی تو سورا نظر لگی دی ابراهیمی تیمی رحم اللہ بارک الاغنی مشهور تابعی دی و ای میاش بطی ریدا او سب خوراک نو یو زر لارو ریجی بچو لسر آرام ایسی مون نمون کر نو تیرے دو سب شکم وگیر آوائی تیرے جی بچی خوبو سب دسی وطلو سرناو میں دنشی نو چکور کئی پرانستل نو آغین تک سرغنم اللہ جو کرے اللہ اپا ہر سر قادر اشیاء اپا حقیقت کی تبدیلی اللہ راولی د سمرا کرامتون عزید اولیاء کرامو بعض اللہ والاو تفالج رسید لیو نو اللہ کس فعالو کو چلا امتحان در عوستے خدا او دس وقت کی میدان دا مونو دا موز وقت کی کلاوے نو چیز موز وقت پشو سم سب پشو چی موز او دس پہ ہو کو بلا باغ فالج کل زیل را رہے نو دیکی حافظ ابن تیمی رحم اللہ دام ذکر کری اگر چی دی خبرات کی سندی کلام علماء کرے سعید ابن المسیب رحم اللہ پا ایام الحرک چی پا مدینہ منور حملہ شویوا ایز وی سو رد مسجد نبوی کی اذان اقامت نکی دو ادا شہیدان پلار و کسو کے پرات ہو دې په جمعات کې خوستر ګړل دی ورو دې شازکه نو اجر ویل خپل وډون څړې د دې ډوندو ورته پته نه لګي دا به د موز ډټه چې ماسپخین څو شو مازیدر څو شو نو یسمع الاذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات الصلاه د موز وخت چې بشو ته د قبر مبارک ته باغ وره او هي سره د موز کولو دا هغه کراماتو د اولیاء وی اویس قرنی رحم اللہ چکل وفات شو علامہ حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ پال فرقان کی وجہ نو داغ پا جاموں کی یو کفن مند مخ کے نو قدرتی کفن پروت او یو قبر یو کتو چی پا کاری کی ورطا لحد جوڑ دے پا کاری کی ورطا لحد جوڑ ناغ کفن ورطا غاشو لو او پدغه کی دفن کو نو کرامت د اولیاء کرامو سره دا حق ده دل تموي کله چې بوردن شپدي زکریا علیه السلام عبادت خانه تا وجد عندها رزقا وبه مندد دې سره به موسم بيوي قال يا مريم فرمایلو اے مریم بی بی انا لکی هادا دادکم زینری قالت هو من عند اللہ ویداد اللہ دا طرف ندی ان اللہ یرزق من یشاو ویشک اللہ رزق ورکوی چاہتا چو غواڑی بغیر حساب بی حسابا ہنا لکا اکثر واقعی کی ظرف مکان او د دې اصل معنا د چې ظرف مکان نه خودي ځکه کې واقع شوه د ظرف زمان هنالک پدغ وقت کې دعا زکریا ربه دعا اوختوا زکریا علیه السلام د خپل ربنا وګوره د دې دعا سبب شو وی زماره وخت په بند دروازه مریم بیبی ته به موسم می وی ورکه د زما هم د بچی موسم نه پاتې زشتل شپو شلو کالو تر سیدن اټول مرشو چی بیبی می شاندلا نوکه ته مریم بیبی ته به موسم می وی په بند دروازه ورکه نو خپل نبی ته به موسم بچي ورکول شي پدغز وقت کی دعا غفتوا زکریا علیہ السلام دخل ربنا قال فرمائلی رب حب لی ایزما رب ما توبخی من لدن کا دخل طرفنا ذریتا طیبا اولاد پاک صاف طیبتا مبارک اولاد راکی نیک اولاد راکی انک سمیع الدعاء بشکات قبل ان کے دعائے نگر دی آیات کی دلیل دے چی اولاد غختل دا اللہ نا دا سنت دا پیغمبرانو دے لیکن دا سمرہ پیغمبرانو اولادو سورہ رعد کی وی وستا سویات راڑو لے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً نو اولاد غختل دا سنت دا پیغمبرانو اے اصمرا چی ڈیر ہوئی نو دا اللہ حبیب حکم کڑے او ڈیر والے نعمت دے دا دا کموالی خبری چی مسلمانانو کی دی دا دا دشمنانو دا دین دا طرف نگا بلی پیدے بس اباسو خوئی لکہ دا رزق زی موار چی دے دے دغه د کمجینی په دې لري بوجای بوجای راډی کله کوشش کی ولکې دي د رزق زموار الله دې امام بخاری باب تړلې په بخاری شریف کې باب طلب الولد باب دې په بیان دې کې چې الله نا د بچی طلب وکې خپل صحابه ته د بچو د ډېرو عالی دعا وکړي فنادته الملائکتو نو آواز ور کړو دوی ته ملائکو ادي کتاب وای بچي بغواړ فنیک بغواړې نیمګړې سوال بنکه الله پیغمبر وای حبلی ملذن کا ذریاتن طیبا ما ته مبارک او نیک بچي راکي نو आवाज ورکړو او ایت ملائکه او هو قائم یصلی فی المحراب او غی ولاړو مزکولو په جمعات عبادت خانه کې قران بیا او بد مش پزرید الله نه سوال کولو ان الله بیشک لا یبشرک بیحیا خوش خبری در کئی تاسو تپیحی علیہ السلام بچے و دی پیدا کی گیا واللہ ورطا نمو میخے دا انتخاب د نم دے دا جانب دا اللہ نا مصدقم بی کلمتن او تصدیق کا ان کے بید آیحی علیہ السلام دیو کلمی من اللہ چدا اللہ دا طرف نمی دا بی کلمتن نمراد دی دی کیسا علیہ السلام دے اکثر مفسرین قول دارے بکلمتن مرادی صالح السلام دے او دویتا کلمہ ذکوئی چه دائی پا کلمی دا کن پیدا او بغیر دا والدنا علاوی کن بس پیدا شو یا ذکوئر تا کلمہ وئی چه دوی پا ذریع با اللہ خلق لہ ہدایت کئی لکد کلام اللہ پا ذریع چه خلق لہ ہدایت کی نو اول قول آیات کی مشہور دے چی کلمین مرادی صالح سلام دے دیکھ بعد بی کلمت من اللہ نمراد بی کتاب من اللہ ویلی و دا قول علماء مرجوح گرزولے مشہور قول دارے چی دین ایسا علیہ السلام مراد دے و سیدن او دا یحیٰ علیہ السلام بسردار وی اے پا علم و عبادت کی بسردار وی فعلم و تقوى کی بسردار وی او ای سید چاہتا وی چی پخپلو امزولو کی پار خیر کی پورتائی پخپلو امزولو کی پار خیر کی پورتائی دیو جن سید ابن المسیب مانا کلی سیدن الفقیح العالم اے پوہا عالم بی وَسَيِّدًا سَرْدَارْ بَي وَحَسُورًا پَاكْ بَاز بَي اے حسور وَي مَعْصُومٌ مِّنَ الزُّنُوبِ دَ گُنَاهُنُو نَبَ فَاكْوِي وَرْتَبَنْ رَازِ تَبَوِيگَنِ دِينَ بَنْكَرِ شُوِرِ دیکھا حسور اصل کی بنکڑی شویتا وَي وَحَسُورًا پَاكْ بَاز بَي وحسورا پاک باز بی ونبیا من الصالحین او پیغمبر بی دنیکاننا قال زکریا علیہ السلام فرمائلی ربی رب زما انا یکون لی غلام لکم زین بشی مات بچے وقد بلغنی الکبر او بیشک رسید لی مات بڑا والے انا یکون لی ابن این یکون لی او کیف یکون لی سرنگی دکم زین بشی ماتا بچے پیدا کدل وقد بلغنی الکبرو او بیشک رسیدل دی ماتا بڑاوالے ابن کثیر ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول ذکر کرے ویدغ وقت کد دیش پکش لکال ومرو ومرأتی عاقرن او بی بی زما اغشند د بی اولادنا قال رب کریم ورته فرمایلیو یا قال ملک ورته ویلیو کذالک الله دارن الله يفعل ما يشاء کوی هغه چوغانی کذالک په موجه نسب کې دارنګي کوی الله هغه چوغانی اے یفعل الله ما یشاء فعلا کذالک کوی الله هغه چوغانی کول دارنګي قال رب اجعل لي آیه فرمایلی وې زمارا وګر دې ما ته سنشانا را تم مقرر کې د بچی پیدا کېدو چې زنورم ستا حمد او شکر طرف ته متوجه شم. قال الله فرمایلی آیت کنا خستادا د زما پیغمبره الله تکلم الناس چې خبرې بنش کوله خلق سرا ثلاثه ایام دری رزی. سوره مریم کی دریش پی راغلی دریش پی او دری رزی الا رمزا مگر په اشاره کې در په دری رزی بستا سو جب مبارک بندشی اور سرشپیم راغلی دی سوره مریم کی سوره مریم لسم آیات کی ثلاثه لیال راغلی او دلت ثلاثه ایام راغلی اے قدرتی با دری رز دریش پی جب مبارک بندشی الا رمزا مگر پیشاری. رمز پلغت کی اشاری تو ایک پشنوی کلا گورا پسرو زبانی کلا پسترگوی کلا پلا سنوی او دا رمز پلا لغوی مانا دا حرکت إلا رمزا مگر په اشاره. اے په اشاره وحل کو سر خبره کې کله جب کار نه کوي نشاره د خبرو قائم مقام وي. واذكر ربك كثيرا اور آیا د وقف الرب ډېر ډېر وسبح او پاکي بیان وا بالعشي والابكار مازی گر او سحر. ور عشی ستا وی د زوال نتر نور پریوتو پوری دی تا عشی وی او ابکار د سبا نتر سوا زحا پوری دی تا ابکار وی وسبح بالعشی والابکار پاکی بیانوا مازی گر او سحر. اور دا چه ایاتونا بڑی رازی وی سبحوه بکرتا واسویدا. زمو استاد محترم بادشاہ صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ ای بدا سے دیر فرمائل وی گورا دادو قیمتی اوقات دی نو داد عوام و خواس و طول و نزائی دی ساری وقت قیمتی لا پا خوب تیر شو اده مازیګر هغه په چکر او په غب شتیر شو. دا ډول اوقات دي دا خصوصا قرات نه مراجمه کړي شیاطین دي کله وي سبح هو بکرتم وعشیا دلته وي سبح بالعشی والابکار دو قیمتي اوقات دي ادا عوام سکه د خواص او نمزای دي. مازیګر نفس ډیر قیمتي وقت ته د سبا نفس ډیر کی مسی وقت ده. په ګڼو روایتو کې راغلي اگر چې غو روایتو کې سندي کلام شتا او جراغوند کې نسبتي جوړ شي وای د سبا د مزند انور خطو پورې دا د رزق تقسیمې دوټه ده. ته په ګو ده پروت ده ځکه د رزق د تقسیمې دوټه ده. باقی بیان وا بالعشی والابکار مازی گر او سحر. و اذ قالت الملائکه یاد کاو چې فرمایلی ملائکو یا مریم اے مریم بی بی ان الله اصطفاکی بیشک الله تغور کړی و طهرکی او سی پاک کړی د هر عیب نا فی خلق و خلق و دین. پاک کړی ته د هر عیب نا ندی پیدائش کې سو عیب شتا نه په اخلاق کې نه په دین کې. وصفا کې غرواله در کړی تعالی رې بی بی علا نساء العالمین فزنا نو د مخلوقات د خپل زمانه. نو کوم وخت چې مریم بی بی وا د دغه وخت په زنا نو د پټولو کې غوړه وا د خپل زمانه په خلکو د پټولو کې غوړه وا یا مریم اقنتی لربک اے مریم بی بی تابدار شخفل ربتا اخفل ربتا جزیو کا تابدار شخ اد قنوت ما ناغانی در لمخ کی تیری شوی وسجدی او سجدت ہوا ورکعی مع الراکعین مز رکو کا وسرد رکو کا انکنا دا دوار ای ذکر کل دکل دا مز پا ارکانو کی پتولو کی غور علی وی مز کوا سجد کوا و رکو کا وسرد رکو کا انکنا ذالک دا واقعات دا مریم بی بی او دا غید والدی او دی صالح السلام من انباء الغیب دادی د خبر مد غیبنا نوحیه لیک وحی کوم ددی حبیبتا ستا وما کنت لدیهم نوی حبیبت داغوی سر موجود اذ یلقون اقلامهم کلچ غیر تاو کلوخ بالقلمنا او قرآن دازی کولا ایهم یکفل مریما چه کم یو ببدوی کی پرورش کئی ده مریم بی بی ده دیتی می پا پرورش جمعو وما کنت لدیهم او نوی حبیب تاسو داوی سرا اید یخت سمون کل چی آغی جگڑ کولی پا پرورش ده مریم بی بی چی یتی مواب ندی کی بور اثبات ده قرآن دازه راق ہے لکه یو شی برابر په برابر اسی کی ابه په خسن پیوا چي ندا زمو په شريعت او دين کې مشتا اواز علماء یو درو پیغمبرانو په قران دازي عمل کړي يونس عليه السلام وي فصاحما فكان من المدحضين یو يونس عليه السلام نه بل زكريا عليه السلام نه ازمو پیغمبر علیہ السلام چې به سفر کولو نو د بیبیانو په منځ کې به خسن هوا چولو د کمینوم چې برو او تو اوی ځان سره په سفر کې مرګ ریکا زدايو سنت طریقه را شی برابر برابر ابیا تقسیم په قرندازی کې اذ قالت الملائکۃ یاد کا او شی فرمایلیو ملائکو یا مریم اے مریم بی بی ان اللہ یبشرک بیشک اللہ رب العزت زیر او خوش خبری در کئی تاسو تا بکلمت منه پیو کلمه سر دخل طرفنا اسمه المسیح چنم داغبی مسیح عیسی ابن مریم علیہ الصلاة والسلام وجیحا فی الدنیا خاون د مرتبه بی او د لوی شرافت بی په دنیا او په اخرت کې ومن المقربین او د الله د نږدې او بندګانو نه بی پرز د قیامت ورسال علیہ السلام بارک دل تاسو خبر راجمه کې المسیح وی ته مسیح له وی ردا ورته ځکوي چې له فزمکه کې ګرځېدو اے چرته اوسېدو نه چرته کور نه بس خدای الله دې زنده پاره ګرځېدو ا مسیح ول ځکوي چې په بیمار به لاس راخ کو معجزه وا الله بروغ رمټ پدی اعتبار مسیح وا ځوي مسیح ورته ځکوي جمال مسکړې ډېر خاصو حضرت عیسی علیه السلام بعض علماء وی مسیح صدیق تاوی مسیح صدیق تاوی اگر دجال تم مسیح وی زکر داغیو سترگا بلکل مسیح شوی موارا ابلم عبدارنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وی وجیح پا کلام دا عرب و فرازی المحبب المقبول چا سره مینوی او مقبول وی اے مقبول بای او د خلکو مینه به د سره دنیا آخرت کې او وجیه وی ذل جاه تا دلوی مرتبه خاون بی پا دنیا و پا آخرت کی یکلم الناس فی المهد خبر بکید خلق سر فی المهد مهد نس مراد دی وی مهد وی مقر صبی فی رضاعه د بچی د قرار زه چې کله پیروي صدا کله د مورږي وي ويكلم الناس في المهد خبره وکي د خلکو سره د مور فقيه کوي وقهلا نو بډا والي کې ومن الصالحين ويبد نیکانو صالحانو نا آیات لفظی ترجمه و آوری لمقصد سے گو رئی و اید مور پا غیگا که خبری بکئی ایدا مسئلہ جدا خبری بی امیشہ کولی که یو زلی کنی وی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی یو زلی دا مور پا غیگا که خبری ہوکی فاشارتی لے قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا يوزل خبري كري دائما نبي داد حبر الامه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قول له باشم والي کی خبري کړي عدل توي بډا والي کی وګړي ولما او لیکلی کوویلې چې بوډا خواسم خبره کوي راټول بوډاګان خبره نه کوي خو ماشوم د مور په غېږه کې راو معجزه نو د بوډاوالي دا خبره ولې ذکر کړي د دې کې درې فائدې وي او مور ته وایي دې وګورلوي دا بشارت دې د پتولې عمر باندې بوډا کیږي په بیا هم خبره کوي یو فائدہ پرې قهلن کې دا شو دوی مدارا اے قران صاحب کتاب وای زمانہ په پد کې اثر کوي تغییر براولي ما شوم بینو ګډا کیږي وا رضا د دې دلیل چې دا الہ نه دی الہ هو غزادي کې په یو حال دی اجنن ما شوم نه سبا ګډا ہے ما شوم دا معلومه دا شو چې دا عاجز دی او دا الله عاجز بنده دی یو حال نه ببل حال ته منتقل کیږي اچھا دا په یو حال نه ګره کله جاړی کله خان دی کله مور دی کله خفه دی کله په درد دی کله په درد په درد دی دا دې نه حدا چې دا بندا او عاجز دی درېمو فائدہ پکې دا وا دریم فائدہ پا دی کهلن کی دعوا چی قرآن یو بلا مسئلہ ذکر کئی عیسیٰ علیہ السلام دزوانی پا حال کی اللہ اسمان تخیجو لے دی بوداوالی وقت پی پزمک نورا علینو کهلن کی دعوی راکوزی کی ویو بنیادی عقیدے ذکر کئی عیسائیان و نسواراو دیتوی انکار مکوئی کیا گنی وفات دے آغا جوان دے دے زوانائی کی خسلے راکوزی گی با بڑا کی گی با بل قرآن پیو یو خبره کی سور مقصدو نا پراتی لازم دا مسلمانانو عقیدہ دا چیسا علیہ السلام وفات ندے جوان دے دے اد قیامت نمخ کی براکوزی گی دا دجال قتل اللہ دا ہوئی پلاس مبارک لکلے نو کهلن کی دی طرف ته شوا دی ته اشاره شوا خبره به کای خلق سره فلمه دی وکهلن پاغي گد مور کې او بډا والی کې او فائدہ پکې علما او دام ذکر کړي وای کما خبره چې د مور ویګه کې کړي ودا به بدلیږي نه چې هغه د الله د وحدانیت خبر آغا انبیا چې او خبر د الله د دین کوي نا غبدلیگی نام قالت بی بی فرمائلی و رب رب زمانا یکون لی ولدن سرنگی بی مال رب چه پیدا کدل ولم یمسسنی بشرن او نیم مسکڑی زیس یو بنی آدم ما نکان رکڑی ما سرد چالاس ند لگی دلی قالا اللہ رب العزت وی آغا ملک ورطوی چه اللہ جبرید علیہ السلام را لے گلیو کرالی کی دارنگی تے پاکے لکا سنگا چی بی بی توے اللہ یخلقو ما یشا اللہ پیدا کوی حغ چو غواڑی اللہ پیدا کوی حغ چو غواڑی پخفل قدرت با اللہ تا تا بچے عیسیٰ علیہ السلام در کئی اذا قضوا امرن کلچ اللہ فی سلو کیلیو کار فانما یقول له کن فیکون نبیشک ورطوائش نشی اگر قرآن سا عجیب کتاب دی مخید لطیر شو آیات سلوی اختم اخر کیوں گو رہی در یحییٰ علیہ السلام نے پیدائش بارکی وی کذالک اللہ یفلو ما یشا دلتے یفعلو ذکر لکو وی کذالک اللہ یخلق ما یشا سا عجیب کتاب دی گو رہا فیل کل دا بند صفتم کی دیشی خو خلق دا بند صفت دے بدلته یفالو نوی چې د چاړو سو شوبه پاتې نشي فعل د بند صفت راځي بندکار کوي خو پیدائش بغیر د الله نبل شوب نشي کوله کذالک الله دارنګ الله یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خو شی را قضا امرن کلشی را دول لذی او کار فا انما یقول لہون دے کار تاوی کن موجود شا فا یکون موجود وی ویعلمه الکتابا تعلیم باور کوی اللہ دے بچی تا دے کتاب دے کتاب نصب مراد دے نصو کوئی خط دے دے با لکل کئی لکل خورشو کئی خدا با موجزتا لکل وی د دې کتاب نه مراد دې کې کتابت ده تعلیم د خط او د کتابت ده اباظ علماء ویل کتاب کې الف لام د جنس ده د جنس آسماني کتابونه ته مراد دي او سو کوئی الف لام د عهد ده مراد ته قران ده وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ تعلیم باور کی دی بچی تا د کتاب الله د قران حکیم والحکمت او د سنتو وګور عیسی علیہ السلام چرا خوشی د قران او سنت علم بدا غسرای د قران او سنت سمه علم بدا غسرای والتورات والانجيل او الله باغ ته علم ورکی د تورات شریف او د انجیل شریف د حکمت نه مراد سنت دی د الله د حبیب یا علم د حلال او حرام نه یا علم د تمام امور د دین نه ورسولا الله وی دا بچی چې بی بی ستا پیدا شي او بگرزو دے رسول بنی اسرائیلو تا او کرے چی بنی اسرائیلو تا اے بی بی ستارا بچے لویشی او پیغمبری ورکن ورطبوئی انی قد جیتو کم بیشک از چیم راسل مکڑی تاسو تا بی آیتن من ربکم بی آیتن دینے کی بی آیتن مفرد ذکر کو علام کی رئی موجزی خوڑے رئی نو یا خودی دے کلاسی دے چی جن سی آیتن تی مراد دے او یو قرعت کی بی آیات نمراغ لے او زچی امر عطل مکڑی تاسو تبی آیتن فموجزات سرا من ربکم دطرف درفستا سنا انی زچی مع موجزات داری اخلق لکم اے دا خلق دا اللہ صفت دے نو چې کله مخلوق ته نسبت شي نو د دې پیدا کول معنا ني بیا او په معنا د جوړول وی انی د چیم اخلق جوړو ملکم تاسو ظفارا من التینه د خټنا کهه د تیری پشان د شکل د مارغ فانفخ فیه نفخ وانفدیک فیکون نشبا ثیرم باذن الله روغ ربط مارغ په حکم د الله ورداد زیرو شکل جوړول دي ادا د عیسی علیہ السلام په شریعت کې درست زمون په شریعت کې د هر زیرو تصویر جوړول ناروا او ناجیز دي دې ته شریعت د من قبلنا زمون پیغمبر علیه السلام د جاندار د تصویر جوړول نه سخت منع کړي فانفخ فیه ورده کی فیه ضمیر مذکر ده او رستو براشی چی سورہ مائدہ کی فیہا ویلے لکو کلی سورہ مائدہ علتے فیہا ویلے 110 نمبر آیات و رید اومی فاری سورہ مائدہ علتے فیہا ویلے دغایات بگو رید ویستخلق من التین کہے اتیتویر بیزنی فتنفق فیہا علت فیہا دے ضمیر دا مؤنث دے عدلت فیہی دے ذکر دیدے کی ضمیر فیہی کی دے خط تراجے دے یا دغکاف تکا ہے اتتویر کے او پسور مائدہ کی فیہا ذکر چی علت ضمیر دے ہے ات تراجے دے نلته ذکر فیها او یودته فیه او فانفخ فیه نفخه بوام په دغه هټکی فیکون ثی رب اللہ نکیږي بروغ رمټ مار په حکم د الله دا زموږ د شریعت نمخ کې عیسی علی السلام شریعت دا چې د جاندار او شکلونه جوړول درستو ازمون شریعت کی حرام دی لکل اللہ حبیب ہوئی لعن اللہ المصورین لعنت را لیگی اللہ پا تصویر جوڑن کو او یو روایت کرا غلی اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون پر ازد قیامت پس اخترین عذاب کی باغس حکم وی چیا غید جاندارو دزیروہ تصویرون جوڑائی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ عِلَاج كُمْ دَ الْأَكْمَهَ چَاتَ وَيِ نُگَرْ مُفَسِرِينُ وَإِدَاغَ چَالَ وَيِ چِنَ مُورْ نَرُنْ پِیدَا شِي اَكْمَهَ امام مجاہد تدا منصوب دی وَيِ اَكْمَهَا غَچَاتَ وَيِ دَرَزِ نَظَرْ لَگِ وَدَشْفِينَ لِگِ علاج کوم ز و ابرئ الاقمها علاج کوم د پیدایشون وال ابرصا د برګی مرض والا چې په بدن سپین سپین ټاکو لګي اکثر علما دې طرف تلاړ دي چې اقما سوق دي والذي ولد اعمى اکثر مفسرین او لغت والدي توي اقما اغه چاله وي چی آغا دا مور نڑن پیدا شی والعبرس و آبرگی مرض والا و احی الموتا بی اذن اللہ او جوندی کوم بڑی پا حکم دا اللہ جوندی کوم بڑی پا حکم دا اللہ علماء لکنی وی هر پیغمبر تا اللہ دا سی موجزی ورکڑی چی دا دغا دور سر موافقت لرلو و ای دغه وخت کې د طب چرچوا دی صالح سلام په دور کې نو الله دا چې معجزي ورکی چې اتبا دا غینه عاجز او اتبا دا غینه عاجز او و انبئکم خبردارې در کوم تاسو ته بما تاکلون اجتا شی خری و ما تدخرون فی بیوتکم اغه چې تاسو جمع کوي په خلو کورونو کې دا د الله د پیغمبر عیسی علیه السلام معجزه وا. ابن کثیر وی الله په هر زمانہ کې چې پیغمبر را لېګل نو معجزي ورته داسې ورکړي چې دغه زمانه سره مناسب وي. لکه موسی علیه السلام په زمانہ کې د سحر چرچا وا خلق د جادو تعظیم وکولو نو الله هغه داسې معجزي ورکړي چې جادوګر حیران کړي. حدیث علیہ السلام پر زمانہ کی دا طبا او چرچوا نو دا سی معجزی ورکی چی اطبا ورت حیران شل. نبی علیہ السلام اللہ پدا سی زمانہ کی را لے گلے دا فصاحت او دا بلاغت دورو اشیرون بو اور چا بوئی زمان دا شیرون مقابل او کئی اللہ ورت او دا سی کتاب ورکو کٹول انس و جن راجمشی نو د دې غونډي او صورت او کتاب نشي جوړولې. ان فی ذلک بیشک فدی کی لا آیتن خامخا جن سے معجزہ دی دکی علی آیتن کی جن سے معجزہ نو پینځو اړه فکراله یادې دې کی میو قرت ل آیاتن دے لا آیاتن فدی کی خامخا معجزی دی لکم تاسو د فارا ان کنتم مومنین کای ایت تاسو جتا سن دی ایمان توفیق درکړې شوی کړي هم مومنان نو کای ایت دی ایمان توفیق درکړې شوی نو دا و مم پیش کا وګور دلایل او معجزات مم پیش کل یا مومنین دې کې ایمان لغوی مراد دې ان کنتم مومنین مصدقین کای ایت تاسو تصدیق کون کی ومصدقنا وتصديق كونکه لما ذا کتاب بین دیا شمان مخکره بن التورات یلد تورات شریفنا عیسی علیہ السلام خلقهم توي او دې لپاره راغله ولی احل لكم دې لپاره چې حلال کوم تاسو ته بعض الذي بعض غسلنا حرم عليكم چې حرام کړی شو پتا سو په شریعت د موسی علیه السلام کې اده د ګناهونو د وجه نه بازي سيزونه قهرن او غضبن په الله باندې کړو. اپ تورات کې نو لکه دایله وی واز دې باندې خړای هر ذنوک خاول باندې خړای لکه تاسو سوره انعام آیات ځان سره لیکي یو سل شفق سل ويختم وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر وګد آیات دے واز دی د نکونو د پنج خاوندان جناور په لا بن کړو. او دا شان آیات سوره نساء کې مرضی یو سل شپې ته موږ راي په دای سسی زونه حرام ناور ته عیسی علیه السلام حلال کړ. دارنګه سوره نحل کې راضی آیات یو سل او تلسم راضی دیر پارا چه حلال کم تاسو تباز اغسی زنا او دا غید حلال والی بیان در توکم چه غهرام کلشیو پا تاسو بانے پا مخ کی شریعت کی قهرن و غزبن و جئتکم بی آیت راتل مکلی تاسو تف موجزو سارا من ربکم ساسو در رب طرفنا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ذَا اللَّهُ نَأْوِرِگَي او زما تا بيداريو کوي ان الله بيشکا الله ربي رب زما له وربكم رب ساسو دي فعبدوه دي आवाज دي دغه الله عبادت او بندګي کوي هاذا صراط مستقيم او دا الله ردني غام فلما احس عيسى منهم الكفر کله چې معلوم کړوي صالح السلام د دې بنی اسرائیل نو کفر چې دوی خدما خبر نه مانی دعوت ونه قبلې قال فرمایلی من انصاری الى الله سوق دې امدادیان زما په دعوت ورکول کې الله طرف لا زدا الله دین ته خلق را ولم زما بسوک مدد وکي ور دین دی او کس کار نه ټول مسلمانان به دیو بل سره بدت کوي. دیو جنه د دین کومه شوبه ده ټول به په دې کې منډي وای مالی او هر قسم صلاحیتونه وای اته کې او کس لکار پرې غوړو بس دا خدای دی او کس کار وکړو د دین هر شوبه به هر کلمې والوي چې دا زما کار وی شوق دې چیم داد بو کی ما سرا ال الله فداوت پیش کولو کې الله تا دغه شان د الله حبيب خلقو تبوي د حج په موسم کې بغیر زیدو وی قریش او زمانہ کړم چې الله دین ورته ورسوم شوق شته چې ما ځان سره قوم تبوږي او زه الله دې ورسوم خلقو بخاندل اچا وب در دیوي او دا د انصار او د مديني په قسمت کې دالوې برخه پرته وا بس هي سره خبره وشو او د الله حبيب مديني منورې تلاړو او الله په مدینه تر قیامت پورې ګل ګلزار او روحات کا اے مديني سره نن د تمام اهل اسلام مين را دا د الله د حبيب ته وجه درا کله الله حبيب نه وېتلې نو خارو نو دنیا کې ډېر دي خارو دنیا کې ډېر دي دی وجه نه حرام یو امام یو زم مونږ جمعه کېلته خطبه دې جوړې وړې زیاتې او چړل او د جړا خبره دا و ودا الله حبيب مونږ سره ډېر احسان کړي چې په دې ټول وطنونو کې مدینه منوره ترانه مدینه په منوره شو مدینه په طیبه شوا او مدینه د خلکو د محبت یو مرکز جوړ شو. قال الحواریون آویلیو مخلص و دوستانو اصل کې حواره په لغت کې سپینواله ته وایي وای حورت ثياب چې کله ته کې سپینه کې او د میدی دی تک اسپین روٹائی تم دی تم حواری ہوئی دی ریکی تی مراد مخلص دوستان دی چه داغ دوستی سا پلالج بنا نوی خالص دا اللہ دا رضا رفا رائی لکه حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی لکل نبی حواری و حواری الزبیر د هر پیغمبر به یو مخلص دوست او زما مخلص دوست زبیر رضی الله عنه او یوجد دی حدیث سوا الله حبیب خلق تداوت ورکو پرست احزاب نو زبیر رضی الله عنه فاسیدو به وینو دے فاسیدو به وینو دے فاسیدو د دخل مبارک نه را جمله روي سین علی کل نبی حواریا وحواری الزبیر ده هر پیغمبر به یو مخلص دوست ازما کو ګورای نو زبیر رضی الله عنه ده ویل یو مخلص دوستانو نحن انصار الله مونږه امداديان یو د دین د الله آمنا بالله ایمان مروړې د الله وشهد گوا شهید الله پیغمبر بأننا مسلمون چه بشک مویو اللہ تتابدار ربنا ایزمونگ رب حوارین وی آمننا مونگ ایمان روڑے بما انزلتا فہغ دین چه تارا لے گلے دے واتبعنا الرسولا او مونگ روان شیستاد رسول دیس علیہ السلام پسے فاکتبنا مع الشاہدین نولی کی منسرد گواہاننا دا شاہدین نسوک مراد دی اے معل انبیاء الذین اشہدون لی اممہم یومانا داو منگم داو پیغمبران سرولی کی چید امتیان دا پار گواہی بکی یاولی کی منگ دا گواہان سرا چستاد وحدانیت گواہی کی یا د شاهدین نه مراد امت د محمد صلی الله علیه و الی و سلم مونږه الله د دې امت سرولی کی و ومکروا ومکر الله. اے مکر په لغت کې څه ته وایي؟ چې دلته وایي مکر کړو دوی ومکر الله ولا مکر کړو او الله غره دې د مکر کوونکو نه. علامه حافظ ابن قیم رحم الله وایي فإعلام الموقعين کې دریم جل کې وای مکر معنا د ایصال الشیء للغیر بطریق خفی. رسول دیو شی بلتا پپټ طریقہ وکذالک الخید والمخادعه و ادارانګ معنا د خید او د مخادعه. نگو رکید او مخادعا او دمکر دغمانا دا امام روحلمانی دمکر مانا کرے او مکر ستوئی صرف الغیر عما یقصده بحیلت و اید بلچا اڑول دہا نچ دے سے ارادل لی خوبیو ہلے سرا. نگو را دا خلق و دا طرف نمکر دا گندوی دوکوی او دا اللہ عز و جل طرفنا دا دا مکر سزاوی. دیکھیں گو را اللہ دا مکر نسبت زان تکڑے نو کما یلیق بشانه اللہ زان تدیس بات کرے و مکرو مکر کرے او جویب اے دئی مکر کرے او سے چلے جوڑ کرے او دیس آلیہ السلام دا قتلولو دا پارا و مکر اللہ او اللہ دائی دا بچاو تدبیر کرے او واللہ خیر الماکرین الله ورد د مکر کوونکو نام. یروسو آیات کې الله عیسی علیه السلام سره یو کینځو وادي فرمایي اذ قال الله یاد کا غواش چې فرمایلی والله یا عیسی عیسی علیه السلام انی متوفی کا زبر په خپل وفات کوم دا کافر یهود ستا په قتل نقادرو دا کافر ستا فقدر نقادروم. اگر دا توفا پا گنو ماناگانو قرآن کی رازی یو شیف اغسطلو تا توفا وی یاد کا غوخ چی فرمائلی واللہ عیسیٰ علیہ السلام تا انی متوفیق زبد اخپل اپ آخر زمانہ کی جراکوش کم دا اسمان ننو وفات کم بدی او دا کافر ستا پا قتلولو نقادروم ورافعو کئلیا اوست پورتکوم زان طرفتا اسمان طرفتا. تدوی موادشو درم و متوحرو کمن اللذینا او پاکوم تا دهغ کساننا کفرو چی کافر دی رادی کم عیبون بیانی اپتا سکم تهمتون لگئی د دین مفاکوم. و جاعل الذین اتبعو کا تسلو رم وادوا گرزون کے مغکسانو لرا چی غیتا بداری اختیار کرستاسو فوق الذین کفرو د پاس د هغکسانو چی اغی کافر دی. پر دی دیکی سو چکی دی وجاعل الذین اتبعو کان سوک مراد دی نوی دینا مسلمانان مراد دی امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ویدی بد کافر دا پاسکوم یہود او نور کافر دی دیکی پورتکی دل گرد و قسم دی یو پور توالی په اعتبار د دلیل او یو پور توالی په اعتبار د توره. نو مسلمانان هر وخت پور ته د حجت او دلیل په اعتبار او په غالب الامر کې په صورت کې مغالب دي. اگر کبازه اوقات کې مسلمانان دین پریزي نو کافر په د عذاب د وجه نه مسلط شي. یو معنا دا وا او دا غنو سلف دي کې غره کړی چې الذين تبعوك مراد اهل اسلام دي امت دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو معنا دا مو چې دین د سوارا مراد دي. دین نسوارا مراد دی یعنی سادا امت نسوارا داب دی یهود دفا سئی ندیر ایتی گرا ویئی خو کافر دی نسوارا نو کافر سنگ دی نبی اتباع او متبی گردی ویئی دیر ایتی مجرد داولا اتش مجرد محبت دی و حمانا دغه وجه کوم علماء لیکلي چې دینه مراد مسلمانان دي. خو دې په لګورای دا فوق الذين كفروا کفرتواله د سوري په اعتبار شي دا مشروط دی. کاغه شرط موجود شنو سم د الله وعده دا هغه شرط ني دا داسې ده چې سره بچي غواړي او وعده نه کوي. بیا وایي ما له ما هډه دې په ځوانو په بچي نه لپلاونه نو دا وعده د فوقیت د خو مشروط ده. وګورئ الله شرطونه ذکر کړی دي. سورې نور وګورئ دا امت به اوچتوي خدا مشروط خبر را. وګورئ سورې انبیاء وګورئ والله سم فارکه او د سورې انبیاء آیات وګورئ او سل او پنځم آیات وګورئ او آیات ته د زړه پستر کو غره الله چې وعده وکي هغه حق ای خو هغه کې څه شرطونه وي. ولقد كتبنا في الزبور او بشک لیکلو مون پټول اسمانیو کتابونو کې من بعد الذکر پس د لیکلو نه په لوح محفوظ کې ان الارض واچ بشک زمکد دنیا خلافت اسلامی دا د مسلمانانو حق د خوشرت دی. یارثوها عبادی الصالحون په میراث باخلی دی لرا زما بندگان چې کامل او مکمل نیکان دي. ور عبادی مبتدا درتا سکمارفکا او الصالحون معرفکا کامل نیکان بای نبی آبا دی فوق الذین کفروا الى یوم القیامت. لکو سکداوی جزدین نیکی نمی دی شکل دی اسلامی ندی ظاہر دی اسلامی او یو سڑی دی برد خبر اکڑی وار وی باز فلسطینیانوی جی مدد دا اللہ نرازی یو خیان سڑی وردوی مدد رازی و مدد جزمکی لراکوشی ناغا مدد وی جی صحابہ مون چی برادو خو مدد بدا سیو دا سی بے گیری وی دا سی بے شکلو نو وز د کافر او د مسلمان په شکل کې سفر اکستا نو یې مدد واپس راځي چې موږ غواړو که سان غونښت نو ګورم مدد دا وعده مشروط ده. عبادی الصالحو خلافت بوي مسلمان به د پاسه وي او چې ټول کامل مکمل نیکان وي. درمی سورې نور وګورئ تل سم فارخ راځي دا وعده دا خو مشروط دا. اتلسم پارکی سور نور رازی داغی آیاتو گوری پینز پندوستم نمبر. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعد کری اللہ دا کسانو سرچ موصوب دی پسیفت دی ایمان شرعی منکم دتاسونا وعملوا الصالحات ملون اکری دی نیک لا يستخلفنهم في الارض خام خادي بخليفگان جوړي پزمکه کي خلافت اسلامي وي ددي با غلبوي ددي با دفاعي خدي له دو شرطونه دي او دي ایمان او د اعمال صالحو وجاعل الذين تبعوك ګرځون کې ما کسان ولر چیتا بدار دستا امت مسلمه ده فوق الذين كفروا د پاس دا کسان چې کافر دي د ورځې د قیامت پورې ثم الی مرجعکم دا پنځه مواد ده بیا ما ترا واپس کی دلی ټول ما ترا زئی فاحکم بینکم نو فیصله وکم فمن استاسو کی فیما فاس کی کنتم فیه تختلفون چی ای تاسو پاغی کی اختلاف کون کی فاما اللذین هر چی حق کسان دی کفرو چی کافر دی فاعذبهم عذابا شدیدا نو عذاب بولورکم عذاب سخت فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت او پا آخرت کی دنیا کی عذاب سر قتل بشی قید بشی جزیہ بتوالی در پا در بشی او پا آخرت کی بجہنمی وما لهم من ناصرین نبی بید فارسو کم دادیان واما اللذین آمن ورشاق کسان دی چیمان روڑے وعملوا الصالحات عملوا نیکی دی نیک فیوفیهم اجورهم نپورا بور کی دوی تدوی اجرنا واللہ لا يحب الظالمین اللہ من نساتی د ظالمان و سراب ذالک دادا مخجدی صالح السلام او داغوی دا والدی پورا تفصیل ذکر شو ذالک ذا نتلوه علیک اللنمون دا فتا سبان دی من الآیات دا آیاتنونا والذکر الحکیم او قرآن چی نصیحت دی او دا حکمت نڈک دی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابه اجمائین اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا الله زمونږ ټول خاتمه په ایمان کې الله مون ټول مون تاسو مون والدين او تاسو فروع او تا بڑو ژوندو حاضرين او غایبين او تواړه او ګناهونه معاف کړي الله دا وبا او مصیبت او پریشانی د تمام عالم اسلام د ملکونو مسلمانانو لري کې الله زموږ د درس باورې دونکو کې څومره بیماران دي او د دعا درخواست وکړي الله د وړو دایمي عارضي بیمارونو په حفاظت کې وساتي الله په ټول عالم اسلام کې امن او امان راولي الله تقادر او قدير حرمین شریفین ټول مساجد مدارس د دین د دنیا ټول شوبې الله کلاو کې او امت چې کومه پریشانو سره مخ لري الله دا ټول پریشانای رب کریم لري کې الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې او زموږ ټول دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کې الله دې چا اولاد دی نیک عمل صالح اولاد ورکی ته چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یې خواله جوړ کی سمره کورونو کې بنی نو بنات دي د غیب او د نیکی او د درشت رشتی بند بس ورته وکي. کم مسلمانان بی گنا جیلنو کی دی در پدر دی اللہ دا ټول را خلاص کې او دا ټول مسافرین سالمین غالبین اللہ خپل کورونو ته واپس کړي. الله دا هر امتی دا مال جان دا حیا دا ار قسم شرونو آفتونو نه ته حفاظت فرمائے. الله دا چا دشمنی طرف غنئی دی په محبت او دوستی بدلی کی. الله سمره مسلمانان دې مدارس سره زموږ مدرسې سره مدد او تعاون کوي. الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. چا چې تعاون کولو دا مدرسې جوړې کړې او وفات دي الله د قبرونو د خار او د لاندې دي تور سره رحم او کرم معامله وکړي. کوم خلکو چې دې مدرسې خدمت کولو او پریشانو سره مخې دي الله ته دا ټولې پریشانۍ دې لري کې الله ته ورته بندې مخې روانې کې. الٰه العالمین دا ادارې تر قیامت پورې قائم دایمي ولري. د ټولو مدارسو د دین د شعبو الله ته حفاظت فرمایي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you.